Iedereen nu definitief uit de winterverpakking. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 31 mei. En op deze dag in 2005 maakte de voormalig onderdirecteur van de FBI, Mark Felt, bekend dat hij de klokkenluider was in het Watergate-schandaal. Hij was dus Deep Throat die de journalisten Woodward en Bernstein van de Washington Post van informatie voorzag. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. Voor het vierde kwartaal op rij ligt het aantal hoger dan een jaar eerder. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een toename van 9%. Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers relatief sterk, met zo'n 4%. De Raad voor de Rechtspraak wil veel meer vonnissen online gaan publiceren. Over 10 jaar moet driekwart van de uitspraken op rechtspraak.nl staan. Dat zegt voorzitter Henk Naves in NRC. Nu wordt nog geen 5% gepubliceerd. Jaarlijks doet de rechtspraak ongeveer 1,5 miljoen uitspraken. Het online publiceren is een enorme opgave, onder meer omdat de vonnissen allemaal moeten worden geanonimiseerd. Mogelijk kan dat met speciale software. Ook moeten rechters minder privédetails in hun vonnissen opnemen. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond 4 doden gevallen. Er waren 6 auto's bij betrokken, met in totaal 9 inzittenden. De 5 die het overleefden zijn allemaal zwaar gewond. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Voor het eerst in bijna een half jaar kunnen middelbare scholieren weer gewoon naar school. Vanaf vandaag mogen de scholen weer fysiek lesgeven aan alle leerlingen. En vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Enkele scholen vinden dat niet verantwoord en willen tot aan de zomervakantie maar voor de helft fysiek lesgeven. Zij kunnen bezoek van de onderwijsinspectie verwachten. West-Afrikaanse landen hebben Mali tijdelijk uit hun samenwerkingsverband ECOWAS gezet. Aanleiding is de staatsgreep van vorige week maandag in Mali. Vice-president Goïta, een kolonel, greep toen de macht door met hulp van het leger de president en de premier af te zetten. ECOWAS heeft die staatsgreep veroordeeld, net als de Afrikaanse Unie, de EU en de VN. De ECOWAS-landen hebben Goïta opgeroepen een niet-militair als interim-premier aan te wijzen en de democratie in Mali te herstellen. 13 dagen voor de start van de Copa America is de Zuid-Amerikaanse voetbalbond op zoek naar een nieuw gastland. Het toernooi zou oorspronkelijk in Colombia en Argentinië worden gespeeld, maar eerder deze maand werd Colombia geschrapt vanwege de politieke onrust daar. Nu zegt de bond dat ook Argentinië als gastland afvalt. Een duidelijke reden is nog niet genoemd, maar vermoedelijk heeft dat te maken met het oplopende aantal coronabesmettingen. Het is nog steeds de bedoeling dat de Copa America op 13 juni begint, maar in welk land is dus onduidelijk. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en warme dag met maximaal van 18 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen vanochtend in Suriname. Daar maken ze zich op voor een strenge lockdown die vandaag ingaat. Door de opkomst van de Braziliaanse variant van het coronavirus nemen dus besmettingen snel toe. De Surinaamse gezondheidszorg kan het nauwelijks meer aan. En de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, die legt uit hoe dat komt. Het grootste verschil bij deze golf, welke feitelijk als je naar de cijfers kijkt, als een ruis is ten opzichte van de eerste 2 golven. Hebben wij te maken met een 2-tal varianten die behalve veel besmettelijker ook veel meer ziekteverschijnselen geven en veel meer sterfte, met name ook in jongere leeftijdsgroepen. Correspondent Nina Jurna die volgt de ontwikkelingen in Suriname vanuit buurland Brazilië. En Suriname, Nina, gaat dus nu in lockdown. Wat houdt het exact in? Nou, de komende 2,5 week gaat alles dicht in Suriname. Alle kantoren gaan dicht, alle winkels. Supermarkten, bakkerijen en slagers die blijven open, maar beperkt. 3 dagen per week en dan ook nog maar een paar uur per dag. Wat ook open blijft, dat zijn de bouwmaterialenzaken. En dat heeft alles te maken met dat er net grote overstromingen zijn geweest in Suriname en dat veel mensen schade aan hun huis hebben. Maar voor de rest, ja, alles gaat gewoon dicht. Maar goed, als die supermarkten maar 3 dagen open zijn, dan ontstaat daar toch juist in die dagen een run op die winkels? Ja, maar het is zo dat maar één lid per familie dan naar de winkel mag. En wat er ook gaat komen, maar dat is nog niet helemaal bekendgemaakt, maar dat was bij een eerdere lockdown wel zo, is dat mensen dan ook aan de hand van hun achternaam en een alfabetische volgorde op straat mogen zijn. Dus het is wel de bedoeling dat er gewoon veel minder mensen dan normaal gesproken op straat zullen zijn. Ook op de dagen dat de supermarkten wel open zijn. Ja, ingrijpende gevolgen dus voor de bevolking. Ja, absoluut. Kijk, het heeft natuurlijk allemaal te maken met het doel van de regering om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Maar zo'n totale lockdown heeft absoluut impact, vooral ook op de economie en de armoede. Veel mensen in Suriname, ja, die leven ook van het geld wat ze op een dag verdienen. Of het nou als straatverkoper is, of bijvoorbeeld als klusjesman of schoonmaakster. Nou ja, dat mag allemaal niet meer. Die mensen mogen de straat niet op. Dus die kunnen ook niet aan het werk. Dus dat zal zeker enorme impact ook op de armoede en ook op de honger hebben. Want wat we nu al gezien hebben de laatste weken, zeker in deze derde golf, is dat er ook heel veel armoede en ook echt mensen zijn die, ja, gewoon soms 's avonds niet te eten hebben. Dat komt voor. Zijn die ziekenhuizen die zaten aan het eind van hun zuurstofvoorraad, hadden we hier begrepen. Dat had te maken met de levering uit Trinidad en Tobago, die niet was aangekomen. Hoe is dat dan gegaan het afgelopen weekend? Nou, vrijdag laat toen dit bekend werd, heeft de regering direct hulp ingeroepen van buurland Frans-Guyana. Daar is een wagen met zuurstof. Althans, een wagen is vanuit Paramaribo naar de grens gereden, naar de oostgrens met Frans-Guyana. En daar is ook een zuurstof naar de grens gereden. Dat is overgegaan via een veerpont en vervolgens naar Paramaribo gereden. Dat is een tocht van ongeveer 3 uur. Dat is aangekomen op zondagmiddag. En maandag, vandaag, wordt dat dus gedistribueerd naar de ziekenhuizen. Wat ik begrepen heb, is dat de ziekenhuizen dit weekend het hebben gedaan met de zuurstof die er nog was. En dat hebben ze gered. En nu wordt dus dat nieuwe zuurstof uit Frans-Guyana gedistribueerd. Dus dat acute probleem is opgelost op dit moment. En hoe is het verder in die ziekenhuizen op dit moment? Die liggen nog steeds vol? Ja, absoluut. Er zijn 39 IC-bedden in Suriname. Die zijn allemaal vol. En dat is dan al opgeschaald. Wat er nu gaat gebeuren de komende dagen is dat er een grote hal van de Kamer van Koophandel, dat wordt ingericht als een, eigenlijk één grote IC. Dat kan nu er ook weer zuurstof is. Maar ja, het grote probleem in Suriname, dat blijft het gebrek aan zorgpersoneel. Dat heeft te maken met het feit dat er heel intensieve zorg nodig is bij mensen, vooral als ze op de IC liggen. Maar er is ook een tekort omdat veel verplegers het afgelopen jaar ook weg zijn gegaan uit Suriname. En dat heeft ook weer met de crisis te maken. En in de eilanden, Sint Maarten, Curaçao, de Koninkrijkseilanden, daar is ook een tekort. En daar kunnen mensen wel meer geld verdienen dan in Suriname. Dus veel verplegers zijn ook naar die eilanden gegaan. Dus dat is echt een groot probleem dat er een tekort is in Suriname zelf nu. Correspondent Nina Jurna was dat over de coronasituatie in Suriname. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In Israël is de kans aanwezig dat er voor het eerst in 12 jaar een regering wordt gevormd zonder premier Benjamin Netanyahu. Bij Nieuwsuur was historicus Bart Wallet te gast. Hij vertelde dat de partijen die een regering willen vormen weinig hebben wat hen bindt, behalve de afkeer tegen Netanyahu. En ze zijn eigenlijk allemaal door hem opgegeten, politiek opgegeten. Niemand eigenlijk die in de buurt van hem komt, die krijgt ruimte om politiek te groeien. Dus er zit heel veel politieke frustratie hier ook achter. En dat zie je eigenlijk ook wel, omdat in deze coalitie is er niet veel wat hen gaat binden. Het is eigenlijk vooral die afkeer van Netanyahu. En dat is vooral ook zijn politieke spel en zijn stijl, waardoor hij veel mensen van zich heeft vervreemd en eigenlijk weinig vrienden heeft in de politiek. Is Netanyahu daarmee afgeschreven? Nou, dat niet. Wallet denkt dat de huidige premier nog een paar mogelijkheden heeft. Hij heeft nog verschillende trucs eigenlijk achter de hand. Hij kan op allerlei manieren proberen om Knessetleden van andere partijen over te halen om voor zijn coalitie te gaan stemmen. Het is maar 2 zetels die het verschil maken. Dus ja, dat zal hij zeker gaan proberen. Er zijn nog een aantal hele ingewikkelde juridische routes. Die gaat hij ook vast proberen. Maar nou, zoals het er nu naar uitziet, heeft hij weinig kans om hier toch goed uit te komen. In de korte documentaire Samenzwevers interviewde Sunny Bergman mensen die spiritueel geïnteresseerd zijn en demonstreren tegen de corona-aanpak. Dat we niet helemaal kunnen vertrouwen op de politiek, op het systeem. Ja, waar mag ik dan wel op vertrouwen? En dan gaat het volgens mij omdat we die basis weer in onszelf zoeken. Intuïtie. Ja. Hoe kan het dat spiritueel geïnteresseerden in complotten geloven? Journalist Koen van de Ven die ging op zoek naar het antwoord. Ik kan zeggen, in spiritueel denken is holisme vaak heel belangrijk. Het idee dat alles met alles samenhangt, dat dingen niet toevallig gebeuren. Dat eigenlijk alles een reden of een intentie heeft. En dat is bij complotdenken eigenlijk niet anders. Oud-voetballer Dirk Kuyt schoof aan bij Humberto Tan. En het ging over voetballers in het Nederlands elftal die zich niet hebben laten vaccineren. Volgens Kuyt had de KNVB de spelers beter moeten informeren, omdat die nu allemaal vragen van journalisten krijgen. Ja, nee, ik vind de vraag op zich wel logisch. Alleen, ja, de speler als individu komt volledig onder druk. Ja. En dit had van tevoren gewoon heel goed gecommuniceerd. Meer gemanaged moeten zijn vanuit de KNVB. Nou ja, ik denk dat er een duidelijk plan had moeten komen van, hey, dit zijn de keuzes die je hebt. En vervolgens, dit zijn de gevolgen als je geen vaccinatie neemt en je test jezelf positief. Mm. Op het moment dat je positief bent, zoals Sillissen, dan ga je in quarantaine. En wanneer je weer negatief bent, dan kom je er gewoon weer bij. Bij Langs de Lijn en Omstreken feliciteerden ze in de uitzending wielrenner Koen Bouwman. Hij was de beste Nederlander in de Giro d'Italia. Bouwman eindigde verrassend als 12e en zelf was hij best tevreden. Eindelijk was Tobias Vos degene die van het klassement zou gaan en ik weer voor proberen een etappezegen binnen te halen. Ja, uiteindelijk is die etappezegen niet gelukt. Maar met Tobias een mooie top 10 plek. Hij is 9e geworden. En ja, zelf reek ook meer dan behoorlijk bergop. En zo wil ik uiteindelijk zelf nog 12e. Bouwman hoopt dat hij is opgevallen, zodat er een plekje voor hem is in de selectie voor de Tour de France. Ja, nou, dat is in ieder geval wel mijn doel. Ik heb net mijn contract met 3 jaar verlengd. En tijdens die gesprekken was dat ook wel een van mijn ambities wat ik heb uitgesproken. Maar ja, zeker als eigen doel heb ik wel om proberen dat plekje in de tourselectie een keer te bemachtigen. En hopelijk dat ik nu een stapje dichterbij ben naar deze Giro. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Steeler's Wheel. Uit de jaren 70, Steeler's Wheel, Joe Egan en Jerry Rafferty waren dat samen. En het liedje heet Star. Kirsten, daar zitten we weer. Je hebt alweer die ochtendkranten doorgespit. En ook gekeken naar de nieuwssites. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Nou, vandaag mogen ook de middelbare scholen weer open. Maar welke schade heeft de lockdown de afgelopen 14 maanden aangericht? Die vraag stelt de Volkskrant aan drie leraren. Een docent in Utrecht vertelt dat leerlingen het zwaar hebben gehad. En dat is volgens haar te merken aan hun motivatie. Er zit geen fut meer in wat tot frustratie leidt bij leraren. Een andere docent uit Utrecht zegt dat vooral kwetsbare jongeren door corona in de problemen zijn gekomen. Hij vertelt over een meisje dat al niet lekker in haar vel zat en toen kwam de lockdown. Ondanks dat ze weer deels naar school mocht, ging het niet beter. De meerdere kranten schrijven op de voorpagina over de verwachting van demissionair minister Hugo de Jonge dat alle coronamaatregelen in september geschrapt kunnen worden. Het AD sprak studentenvakbond LSVB daarover. Die is blij met de uitspraken van de jongen. De bond hoopt al dat het onderwijs na de zomervakantie weer normaal kan plaatsvinden. Al het onderwijs dan dus. En ook NRC schrijft over het vooruitzicht naar het oude normaal in september. Maar zegt wel dat RIVM-baas Van Dissel in de krant van zaterdag nog zei dat er geen einddatum te noemen is. Dat zou volgens hem echt uit de lucht gegrepen zijn. De Telegraaf schrijft dat de brandweer levensgevaarlijke situaties niet optimaal kan oefenen, omdat daar geen geschikte locaties voor zijn. Zo kunnen tunnel- en flatbranden niet realistisch worden getraind. Daarvoor waarschuwt Thijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland. De commandant doet een oproep aan de politiek om geld vrij te maken voor oefenterreinen, om zo beter voorbereid te kunnen zijn op grote branden. Hij noemt het te bizar voor woorden dat voor het oefenen van een tunnelbrand brandweermensen naar Zwitserland moeten afreizen. En langdurig psychotische patiënten kunnen wel degelijk herstellen. Het staat op de voorpagina van Trouw. De krant schrijft dat zo'n 40% van de patiënten met langdurige psychotische aandoeningen behoorlijk goed herstelt tegen de maatschappelijke verwachting in. Blijkt uit Nederlands onderzoek dat afgelopen maand werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The British Journal of Psychiatry. Voor de studie zijn in een periode van 11 jaar ruim 2300 mensen gevolgd die in behandeling zijn bij 4 GGZ-instellingen in Noord-Nederland. Volgens onderzoekers een wereldwijde primeur, omdat niet eerder zo'n grote groep patiënten zo lang werd gevolgd. Ik zou gewoon zeggen, een Brits wetenschappelijk tijdschrift. Ja, zou ik de volgende keer ook doen. Wat maakt het uit? Het is 17,5 minuten over 6. Na vandaag stopt de corona-opvang voor daklozen. Ruim 200 mensen in Amsterdam die moeten daarom op zoek naar een andere oplossing. De Straatalliantie, die de belangen van daklozen behartigt, die is bezorgd over de toename van het aantal Amsterdammers dat dakloos is geraakt tijdens en door de coronacrisis. Dennis Lahey is van die Straatalliantie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u bezorgd? Nou, omdat ik vind dat mensen niet op straat horen. Tenminste, niet tegen hun wil. Nee. Van alle dingen die vervelend zijn aan corona is er één ding wat in ieder geval voor dak- en thuislozen fijn is geweest. Er is corona-opvang geweest. En dat betekent dat er voldoende nachtopvang was. Waar mensen dan terecht kunnen. En omdat het aantal besmettingen nu naar beneden gaat, vindt men het niet meer nodig dat die nachtopvang open blijft. En dat geldt dus voor die 200 mensen die ik net noemde. Ja, het is een iets ingewikkelder verhaal dan dat. Want dat zijn mensen die nu nog in die nachtopvang zitten. Het is een iets ingewikkelder verhaal, want je hebt altijd een groep die dan af en toe komt en dergelijke. Maar in Amsterdam gaan er nu ongeveer 200 mensen de straat op. Ja. Waarvan een deel de afgelopen maand al op straat is gezet. Vanwege de regel dat als je één nacht niet kwam, je niet meer terug mocht. En waar lopen die mensen dan straks tegenaan als ze weer op straat zijn? Ja, om het heel eenvoudig te stellen, dat je 's nachts nergens meer binnen kunt slapen. En dat betekent dat je naar andere oplossingen op zoek moet. Of dat je buiten slaapt. En dat laatste, dat brengt natuurlijk een hele hoop met zich mee. Onveiligheid, vermoeidheid. Want we hebben het telkens over buiten slapen. Maar dat is niet dat je daar dan even lekker 8 uur slaap trekt. Dus mensen worden daar ook weer heel erg vermoeid van. En geen dak boven je hoofd hebben. Je brengt ook weer allerlei andere problemen met zich mee. Dat je moet aantonen dat je wel weer recht hebt op een uitkering en dat je niet stiekem ergens binnenslaat. En waar laat je je spullen, et cetera, et cetera. Laten we even luisteren naar een verhaal uit de praktijk. Een van de noodopvanglocaties is een hostel in Amsterdam. Istok, die heeft daar een kamer. Hij zit in de corona-daklozenopvang. En dat is gebeurd nadat hij zijn baan was kwijtgeraakt. Verslaggever Bo Heimensen zocht hem op. Ik ontmoet Istok in het hostel in Amsterdam-Zuidoost, waar hij nu 2 maanden verblijft. Ik wil graag zijn kamer zien, maar dat is niet toegestaan van de dakloze opvang. Ik mag hem alleen buiten spreken op het industrieterrein. Mijn naam is Istok, ik ben 31, vader van 2 kids, van 5 en 3. En ik woon nu in het ANO-hostel. Was dit de beste, eigenlijk enige optie op dit moment vanwege mijn financiële situatie hier te blijven. Istok kwam hier terecht nadat zijn werk als online sportanalist door corona stopte. Hij heeft een schuld van 30.000 euro. Het was de 2e klap in korte tijd nadat zijn relatie ook al stuk was gegaan. Een uitkering aanvragen kan, maar dat wil hij niet. Ik stel me voor alsof de overheid een persoon is. Nou, die persoon heeft ervoor gezorgd dat mijn ex-vrouw goed voor onze 2 kinderen kan zorgen. Door een woning te krijgen en een uitkering te krijgen. Ik vind het dan wel raar om zelf bij diezelfde persoon aan te kloppen. Van, kan je mij ook helpen? Terwijl ik dat werk wel echt voor mezelf kan zorgen en niet... In ieder geval basisbehoeften kan voorzien. In het hostel heeft hij een eigen kamer waar hij vanaf 4:30 middags tot de volgende dag 11:00 in mag. Er staan 2 bedden in een stapelbed. Je hebt een badkamer met een douche, een eigen douche dus. Elke ochtend en elke avond krijgt hij eten en drinken. Dat regelt de dakloze opvang. Ja, nou ik... schrok er zelf van in positieve zin toen ik voor het eerst de kamer binnenging. Want ik kom zelf uit Bosnië dus en het is iets wat je daar nooit zou zien. Is dit een te luxe manier om daklozen op te vangen in jouw ogen? Ik zou het niet een te luxe manier noemen. Ik zou het misschien wel de beste manier noemen. Omdat je de kans krijgt om jezelf... Ja, echt netjes te maken. Je krijgt ontbijt. Je kan douchen. Je kan alles wat je nodig hebt in principe. Om de deur uit te gaan en voor jezelf te zorgen. Vanuit dat oogpunt geef je iemand een kans om uit dankbaarheid te handelen. Stimuleert het mensen wel genoeg als je op een gegeven moment zo'n kamer krijgt... waarvan je zelf zegt te mooi om waar te zijn... om zelf weer op zoek te gaan naar eigen woning en werk? Of het stimuleert? Nee. Het stimuleert misschien niet, aan de ene kant. Omdat je er dus niet zelf voor hoeft te zorgen de volgende dag. Dus je biologische klok wordt er ook niet op ingesteld... om de volgende dag wel proactief te zijn. Heeft dat bij jou zo gewerkt? Absoluut niet. Absoluut niet. Tegenovergestelde juist. Want het motiveerde mij om... Overal waar ik binnenkwam, of het nou dit hostel was of een inloophuis of waar dan ook... het motiveerde mij om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vanaf dinsdag gaat het dicht. Waar ga je naartoe? Ik weet het nog niet. Nog niet zeker. Maar ik heb veel vertrouwen in dat er meer dan genoeg hostels zijn... die met dezelfde manier waarop ik bij ANO binnenkwam of bij het STOK... dat die ook wel een deurtje graag willen openen. Heb ik er zelf nog meer zelfvertrouwen in gekregen... dat het mij ook wel gaat lukken. Zo loopt het nou helemaal. Ja, het verhaal van Istok, dus Dennis Lahey, heeft meegeluisterd van de Straatalliantie. Hij klinkt nog wel hoopvol, hè? Hij denkt dat hij nog wel een nieuwe opvang kan vinden. Is dat reëel? Ja, dat is zeer de vraag. En positiviteit is heel fijn als je op straat staat. Want dat houdt je gaande. Ik weet dat er een hoop mensen vrijdag, door een hoop mensen gesproken, nog niks hadden. Dus kijk, je bent altijd ergens, is een bekende uitspraak. Maar of je binnenslaapt. Dat is de vraag. Er is nu de laatste tijd ook vooral alleen maar stress daarover. En dat is ook jammer. Kijk, wat ik mooi van in deze reportage is dat je ook merkt... dat is toch juist omdat hij binnensliep en in ieder geval ontbijt en avondeten had... de tijd en de rust had om bezig te gaan met zaken van... hoe maak ik stappen in mijn leven. Ja. En daarom vinden wij het als Straatalliantie altijd zo belangrijk... dat je mensen s'nachts binnen laat slapen en ze een bepaalde manier van rust geeft. Ja. Omdat ze daarmee stappen in hun leven kunnen zetten. Kijk, als je iedere tijd van de dag maar bezig bent met waar ga ik vanavond slapen, hoe kom ik aan mijn eten en hoe kom ik de dag veilig door. Ja, dan komt er ook nooit een structurele verandering in je leven om uit die situatie te komen. Ja. En dat is ook de basisreden waarom we het zo vervelend vinden dat die nachtopvang stopt. Want dan maken mensen die stappen niet meer. Die behoefte is het duidelijk. En zeker dus voor die zeg maar globaal 200... die dan vanaf morgen maar moeten zien waar ze terechtkomen. En waarom gaan ze er niet gewoon mee door, ook al is het dan zomer nu? Ja, nou, dat is precies de reden waarom we vanochtend een actie voeren in het Vondelpark. Om daar aandacht aan te besteden. Wij vinden dat alle daklozen, of je nou uit Bosnië komt of uit Amsterdam of uit Maastricht, in eerste instantie gewoon opgevangen moeten worden. Dat daar dat je rust kunt opkrijgen in een bed. En dat je daar wat ondersteuning bij krijgt om even je knopen te tellen en te kijken van wat voor mogelijkheden zijn er om uit deze situatie te komen en daar ondersteuning bij krijgen. Dus ja, of het nou corona is en we hebben soms winteropvang en of het winter is of niet. We vinden dat mensen altijd op die manier opgevangen moeten worden als ze in de situatie van dakloosheid belanden. Dank voor uw toelichting. Dennis Lahey is dat van de Straatalliantie in Amsterdam. Ik was afgelopen vrijdag even buurten bij Wilfred Genee op BNR. En daar was ook Douwe Bob. En vorige week kwam zijn vijfde album uit. Born to Win, Born to Lose. Een plaat vol troost. En dat is dan weer niet zo gek. Douwe Bob verloor zijn vader en zijn beste vriend in een jaar tijd. En hij is terug bij de muziekstijl die hem het lekkerst ligt. Americana. Met ook een nieuwe band om hem heen. Al met al, Douwe Bob voelt zich wel senang nu, zei hij. En op dat album een eerbetoon aan zijn stad, Amsterdam. Douwe Bob was dat. Zijn nieuwe album is dus uit Born to Win and Born to Lose, heet dat. Het is 7:01. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe. Dat waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. De stijging is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. In die leeftijdsgroep was er een toename van 9%. En ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers relatief sterk, met zo'n 4%. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond 4 doden gevallen. Er waren 6 auto's bij betrokken, met in totaal 9 inzittenden. De 5 die het overleefden zijn allemaal zwaar gewond. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. De Raad voor de Rechtspraak wil veel meer vonnissen online gaan publiceren. Over 10 jaar moet 3/4 van de uitspraken op rechtspraak.nl staan. Dat zegt voorzitter Henk Navis in NRC. Nu wordt nog geen 5% gepubliceerd. Jaarlijks doet de rechtspraak ongeveer 1,5 miljoen uitspraken. Om ze te kunnen publiceren moeten de vonnissen worden geanonimiseerd. Voor het eerst in zijn carrière heeft tennisser Botik van de Zandschulp de 2e ronde bereikt van een Grand Slam toernooi. Hij won op Roland Garros verrassend van de Pol Hurkacz, die als 19e was geplaatst. Van de Zandschulp verloor de eerste 2 sets in een tiebreak, maar zorgde er daarna voor een stunt door alsnog 3 sets te winnen. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en warme dag, met maximaal van 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Morgen en woensdag kan het nog iets warmer worden. De dagen daarna iets meer bewolking en ook kans op een bui, maar het blijft warm. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Vier en een halve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Internationaal wordt er druk opgevoerd op de plegers van de staatsgreep in Mali. Die stuurden een week geleden de president en de premier naar huis. En de leider van de staatsgreep, kolonel Assimi Goïta, die heeft zichzelf tot president benoemd. Maar nu dreigt de Franse president Emmanuel Macron om de ruim 5000 Franse militairen terug te trekken uit Mali. En het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, ECOWAS, heeft het lidmaatschap van Mali opgeschort en dringt aan op democratisch bestuur. The recent happenings in Mali have again raised anxiety levels in the region and have somewhat shaken the hope many had of a peaceful, successful transition. Dat is de president van Ghana. Hij zei de zorgen in de regio zijn toegenomen en er is minder vertrouwen in een vreedzame oplossing. Contact nu met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, nog even over die staatsgreep vorige week. Dat was niet de eerste van deze kolonel. Nee, klopt. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen kunnen zeggen dat ze twee staatsgrepen op hun cv hebben staan. In augustus vorig jaar was deze kolonel Goita al deel van de groep die de toenmalige president verjaagde, Keita. Daarna is er onder druk een nieuwe regering gevormd, een transitieregering. Daar zaten burgers in en militairen in. Goita had daar nog een belangrijke positie in als vicepresident. Maar de president, die ze nu dus vorige week aan de kant hebben gezet, ja, die ging toch een beetje zijn eigen weg. Die is op een gegeven moment vorige week het kabinet gaan herschikken. Heeft twee militairen eruit gezet. En ja, toen had het leger zoiets: luister, dit is geen samenwerking. Jullie proberen ons weer buitenspel te zetten. En hebben ze toen de president en de premier gegijzeld. En ja, nu hebben ze dus zelf weer de macht. En de druk wordt dus opgevoerd, om te beginnen dus door de landen in de regio. Wat kunnen die doen? Ja, klopt. Ja, ECOWAS, dat is een blok van 15 West-Afrikaanse landen. Ja, die hebben nu gezegd van jullie zijn geschorst uit ons blok, uit het ECOWAS-blok. Wat dat precies betekent, dat weten we nog niet. Dat nieuws kwam gisteravond laat pas. De vorige keer, toen de militairen het overnamen, heeft ECOWAS de grenzen gesloten. En hebben ze ook al het financieel verkeer stilgelegd. En dat kwam toen heel erg hard aan, natuurlijk economisch. Dus dat werkte toen wel echt als drukmiddel om ervoor te zorgen dat er toch weer een regering kwam met burgers er onder meer in. Dus ja, de vraag is nu wat die schorsing precies betekent en of de leiders weer naar ECOWAS gaan luisteren. En dan het dreigement van Macron. Wat zou het betekenen als het Franse leger zich uit Mali zou terugtrekken? Ja, dan zou betekenen dat het nog makkelijker gaat zijn voor moslim-extremisten om daar nog meer voet aan de grond te krijgen. Kijk, Frankrijk is daar naartoe getrokken, juist om die reden, om te helpen om moslim-extremisten te bestrijden. Nou, die strijd is nog lang niet geleden. De groeperingen die breiden zich eigenlijk alleen maar uit over de regio. Niet alleen Mali, maar de hele Sahelregio. Dus die troepen zijn er hard nodig. Ja, tegelijkertijd zegt Frankrijk van ja, wij willen geen militair regime steunen. Dus ja, daar zitten ze een beetje toch in een moeilijke positie. Want tegelijkertijd willen ze natuurlijk niet alleen maar van Mali dat het moslim-extremisme zich niet uitbreidt. Maar ook dat ze bang zijn dat het op een gegeven moment dan verder richting Europa trekt. Dus ja, ik denk dat het dreigement van Frankrijk, dat ligt daar. Maar ja, dat zullen ze ook niet 1, 2, 3 gaan uitvoeren. En is er al een reactie van het militaire bewind in Mali op die druk van buitenaf? Nou ja, de militaire bewind in Mali zegt van wij hebben nu het wel overgenomen, maar wij zijn nog steeds op weg naar verkiezingen. Want er zijn verkiezingen gepland voor februari volgend jaar. En toen zij de eerste staatsgreep pleegden, zeiden ze juist van wij zijn hier om democratie te brengen en om de corruptie aan te pakken. Nu zegt een coalitie van oppositiepartijen, religieuze leiders en NGO's, waar ze mee samenwerken daar, dat hen gevraagd is om de nieuwe premier te leveren. Dus het zou nog kunnen dat ze ja, toch een nieuwe overeenkomst bereiken, waarin je dan toch weer een regering ziet van burgers en militairen. En dat de hoop is dat het alsnog dan de goede kant op kan gaan. Correspondent Alice van Gelder was dat over de situatie in Mali. Dan weer terug naar eigen land, want regels voor flexwerkers en bijvoorbeeld richtlijnen voor cao's, het staat allemaal in het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers met het kabinet sluiten. En een aantal kleine clubs heeft nu onderling een sociaal akkoord afgesproken en hoopt ook dat de nieuwe regering daar straks iets van overneemt. Ik ga erover praten met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland en met Martin Piekaert van Alternatief voor Vakbond AVV. Goedemorgen allebei. Ja, goedemorgen. Nou, dat was bijna in koor. Om maar eens even aan te geven hoe eensgezind u bent. Ik begin even bij u, meneer Biesheuvel. U hebt dat akkoord gesloten met de Vereniging Zelfstandige Nederland, onder meer ook. Waarom is dat bijzonder? Nou ja, u zei net een akkoord van werkgevers en werknemers, maar ook een akkoord met zelfstandig ondernemers samen, de ZZP'ers. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een sociaal akkoord wordt gesloten met werkgevers, werknemers en zelfstandigen. En dat is heel belangrijk, denk ik, want we zien natuurlijk in Nederland een beroepsbevolking die ook uit die drie groepen bestaat, zeg maar. Wij vinden het heel belangrijk dat die ook alle drie echt aan tafel zitten en meepraten over die arbeidsmarkt van de toekomst. En dat is nu gewoon gelukt. En u zei overigens, ja, klein, maar wil ik toch wel even zeggen, we vertegenwoordigen meer dan 100.000 ondernemers in Nederland. En de VZN vertegenwoordigt ruim 120.000 ZZP'ers. Dus het is een flinke groep. Ja, maar kleiner dan VNO-NCW en de grote vakbonden. Ja, maar goed, kijk, het hoeft niet altijd groot of klein te zijn. Kijk, we hebben gewoon onze verantwoordelijkheid genomen, de mouwen opgestroopt en gezegd, nou ja, het wordt nu echt tijd dat er goede afspraken worden gemaakt over die toekomst van de arbeidsmarkt. Er liggen allerlei aanbevelingen en adviezen. Hmm. Nou ja, hopelijk komt er nu een formatie. We hebben bij de vorige formatie, samen met AVV toen nog, ook een sociaal akkoord gesloten. Daar is veel van toen in het regeerakkoord terechtgekomen. Dus we gaan ervan uit dat we ook nu weer een goede rol kunnen spelen. Even, wat is voor u het allerbelangrijkste wat in dit akkoord staat? Nou, voor mij is het allerbelangrijkste dat evenwicht, hè, tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen. En dat het werkgeverschap echt weer een stuk aantrekkelijker wordt. Hè. Werkgeverschap is de afgelopen jaren voor kleinere ondernemers ingewikkeld geworden, duur en risicovol. Nou, daar gaan we in dit akkoord wat aan doen. En dat vind ik de belangrijkste stap voor ons voorwaarts. Dan gaan we naar de AVV, Alternatief voor Vakbond, Martin Piekaert. Wat halen de werknemers hieruit dan? Nou, werknemers halen hier ook uit dat het veel meer in balans wordt. Maar heel specifiek juist de mensen die het meest nodig hebben, de mensen met flexcontracten, voor hen wordt het een stuk beter. Dus we hebben afgesproken dat mensen die via uitzendcontracten werken, en dat zijn er een heleboel in Nederland, dat die niet zo lang meer met een uitzendbeding kunnen werken. Een uitzendbeding is dat je van de een op de andere dag eruit gezet kan worden. Dat kan nu heel lang en we hebben afgesproken dat dat maximaal een half jaar wordt. We hebben ook afgesproken dat mensen die via een driehoeksrelatie ergens werken, in dienst zijn bij de onderneming waar ze werken, tenzij het via een uitzendbureau is. Dus dat kan niet meer. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer als zogenaamde zelfstandige werk doen in een organisatie, waarbij je eigenlijk exact hetzelfde werk doet als de mensen die daar in dienst zijn, bijvoorbeeld bedienen op een terras, wat helemaal niks met zelfstandig ondernemerschap te maken heeft. Dus je hebt veel meer mensen krijgen de sociale zekerheid van een arbeidsovereenkomst. Hebt u er ook bij uitgerekend wat dit allemaal gaat kosten? We hebben er niet bij uitgerekend wat het allemaal gaat kosten. Maar we gaan ervan uit dat de kosten eigenlijk niet echt toenemen. Omdat wat nu aan door werkgevers of opdrachtgevers vaak aan externe flex wordt ingezet. Omdat het heel moeilijk is of was om dat in het vaste contract te doen. We hebben een heleboel van die externe flex hebben we interne flex van gemaakt. Maar dat is niet per se duurder. Het is alleen een andere manier om het te regelen. Ja. Meneer Biesheuvel, de grotere clubs dan toch maar even, FNV noem ik even, CNV, VNO-NCW, die hebben allemaal al een gesprek gehad bij de informateur Mariette Hamer. Jullie nog niet. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet precies. Kijk, de wegen van de informateur zijn ondergrondelijk, zeg ik. Want als ik zie wat er allemaal voorbij komt, dan vraag je wel een beetje af wat het criterium is. Kijk, ik richt mij gewoon, net als Martin Piekaert, op waar we goed in zijn. Het is goed onderbouwen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Ik spreek iedere dag met ministers, kamerleden, ambtenaren. We zitten volop in Den Haag zijn we actief, elke dag weer. En wat ik al zei, we hebben bij het vorige regeerakkoord een heel succesvol sociaal akkoord gesloten. En ook echt invloed gehad op bijvoorbeeld de wet arbeidsmarkt in balans. We zijn sindsdien alleen maar gegroeid. Dus ik ga ervan uit dat die invloed er nu gewoon duidelijk weer is. Ja. En meneer Piekaert, wat gaat u eraan doen om te zorgen dat deze afspraken inderdaad in een sociaal akkoord komen? Nou, we gaan ze nu aanbieden aan minister Koolmees. En vervolgens gaan we ze ook, denk ik, bij de verschillende politieke partijen onder de aandacht brengen. Zodat die bij het opstellen van een regeerakkoord deze afspraken mee kunnen nemen. Ze kunnen het zo overschrijven wat jullie betreft. Absoluut. Ja. Ja. Dank voor uw toelichting allebei. U hoorde Martin Piekaert van Alternatief voor Vakbond AVV. En Hans Biesheuvel is van Ondernemend Nederland. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:15, we gaan naar de verslaggever van dienst op deze maandagmorgen. Dat is Mark Hamer. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En onderweg, waar naartoe? naar Zutphen. En ik kijk hier op het verkeersbord over de N345 nog 11 kilometer en ik ga naar Zutphen. Jullie hebben het ook al een paar keer langs laten komen. De middelbare scholen mogen vandaag weer volledig open. Vanaf vandaag mogen ze wel open. Vanaf volgende week moeten ze volledig open. Maar we hebben het afgelopen weekend ook heel veel in het nieuws gehoord. Dat er heel veel scholen zijn die zeggen, nou, liever niet. Niet helemaal volledig open. Maar ik ga naar een school in Zutphen waar ze zeggen, kom maar jongens, we kunnen niet wachten, we willen beginnen. En ik ben wel benieuwd hoe zij dat dan daar gaan doen. Want je hoort van andere scholen die zeggen, ja, met al die sneltesten, dat hebben we nog allemaal niet rond. En ook de roosters hebben we nog niet rond. Maar de vrije school in Zutphen heeft er helemaal zin in. En daar ga ik zo meteen naartoe. Meer daarover dus in de loop van deze uitzending. Mark Hamer in Zutphen. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Energieconcern Vattenfall gaat volgens de Volkskrant een enorme waterboiler bouwen op groene elektriciteit. Die warmte gaat leveren aan inwoners van Amsterdam, Almere en Diemen. Die installatie wordt veel krachtiger dan de omstreden biomassa-centrale die Vattenfall in Diemen wilde bouwen. Betekent nog niet dat die biomassa-centrale helemaal van de baan is. Maar de kans is wel kleiner dat die er komt in de vorm zoals die gepland was. Volgens Vattenfall moet de politiek dan wel meewerken. Zo moet de warmte van de e-boiler, die is gemaakt met groene stroom, ook als duurzaam worden meegeteld. En nu is dat nog niet zo. Schippers klagen in de Telegraaf over overheidsdrones die vanuit de lucht schepen controleren op milieuovertredingen. Ze voelen zich geïntimideerd en begluurd door de drones die vanwege controles lang naast en boven hun vrachtschepen zouden hangen. De voorzitter van de Algemene Schippersvereniging wijst erop dat het schip ook een woning is. Niemand vindt het normaal om in een woonwijk met een camera langs een slaapkamerraam te vliegen, zegt hij. De inspectiedienst erkent dat het aantal dronecontroles de afgelopen maanden flink is opgevoerd, maar zegt wel dat de privacyregels worden nageleefd. De AT5 was gisteravond bij de stille tocht die werd gehouden voor Ayla Mintjes. De vrouw van 27 werd 2 weken geleden beschoten en overleed later in het ziekenhuis. Nabestaanden en vrienden van de vrouw liepen met roze rozen door de stad. De tocht eindigde voor Mintjes huis, waar het slachtoffer door 2 schutters werd beschoten. Ze wist zelf naar het ziekenhuis te rijden, maar overleed dus daar aan haar verwondingen. Haar vriend Anis B. was die dag waarschijnlijk het doelwit van de schietpartij. Dat meldde het Parool eerder. En Nederland wordt niet langer als hoog risicogebied beschouwd door Duitsland. En dat betekent dat we de grens weer over mogen. Was goed te merken in het Duitse Elten, net over de grens bij Gelderland. Duitse broodjes en benzine waren niet aan te slepen, schrijft Omroep Gelderland. Bij de bakker was het druk met Nederlanders. Het is weer een tijd geleden. Het is natuurlijk een tijdje dicht geweest. Maar we mochten weer de grens over. En het is bij ons eigenlijk traditie op zondag. Dus we maken er dankbaar gebruik van. Ja, dat doe ik eigenlijk al jaren. Iedere zondagmorgen dan is het vaste prik. Opstaan en eerst deze kant op. En dan lekker met gezin een broodje eten. Ja, even verderop bij een tankstation richting Beek waren ook veel gele kentekens te zien. Het is nog wel verplicht om je te laten testen als je langer dan 48 uur in Duitsland blijft. Robert Vriezen zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, en op die wegen staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A4 als je vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file door een ongeluk. Er is daar 1 rijstrook dicht. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort rijdt het langzaam tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux over 5 kilometer. Daar ben je dik 10 minuten langer onderweg. Uit 2003 nu Coldplay. Let's go! Coldplay. En ik kijk even op een van de vele kloks hier. Het is 7 minuten voor 7. Nicky staat op het punt om per boot een wereldreis te maken. En dat gaat ze doen met behulp van zo'n 80.000 leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs. Nicky is de hoofdpersoon in een soort online escape room. Hoi allemaal, wat super fijn dat jullie er zijn. Ik heb jullie namelijk echt mega hard nodig. Mijn missie is om een klimaatneutrale trip rond de wereld te maken. Met mijn boot Zeepok, alleen maar gebruikmakend van groene energie. Want de wereld gaat naar de knoppen als we niks doen. Janine Krul, goedemorgen. Goedemorgen. Van Future NL, dat is een van de organisatoren van het project. Leg eens uit, hoe werkt dit? Ja, dankjewel. De online escape room, hoe werkt het? Nou, zoals je net al benoemde, gaan er meer dan 80.000 leerlingen door heel Nederland deelnemen aan deze online escape room. De kinderen werken zowel met z'n allen samen om een gezamenlijke doelstelling te behalen, namelijk Nicky 40.000 kilometer rondom de wereld te laten varen. En daarnaast gaan zij zelf aan de slag met digitale en technische skills om allerlei uitdagingen die Nicky tegenkomt daarbij te ondersteunen, zodat zij daadwerkelijk die 40.000 kilometers kan gaan maken. Want even, kijk, er zijn wel mensen waarschijnlijk die wel eens zo'n escape room hebben gedaan. Dus dan word je dan, je wordt een soort van opgesloten. En dan moet je dus aan de hand van allerlei puzzels erachter zien te komen waar dan een deurtje zit of waar je weer een aanwijzing kunt vinden om verder te komen. Ja, klopt. Nou, deze escape room heeft in die zin dezelfde overeenkomst. In de zin dat de kinderen onder tijdsdruk bepaalde puzzels moeten oplossen om een score te behalen. En die score die wordt uiteindelijk omgezet naar die kilometers. Dus de kinderen gaan aan de slag met 3 grote uitdagingen. Waarbij zij bijvoorbeeld een algoritme moeten gaan maken, zodat de boot van Nicky op een automatische piloot kan varen door de gebieden met zeegras. En deze dus niet kan beschadigen. Ja. We hebben... Daarnaast gaan ze bijvoorbeeld... Ik wou zeggen, we hebben een klein stukje van zo'n opdracht. Dan kunnen we misschien even laten horen hoe dat klinkt. Ben, this is Zulu Lima X-ray. We need help from nearby vessels. We have found dolphins trapped in fishing nets. Divers oh nee, ze zeggen dat er dolfijnen vastzitten in die visnetten. En dat alle schepen die er in de buurt zijn zo snel mogelijk moeten komen helpen. Kunnen jullie me anders helpen met de navigatie om op de juiste plek te komen? Dan kan je de satellietnavigatie gebruiken en de radar. En dan ga ik boven de zeilen bijzetten, oké? Ja, daar zit Nicky dan. En die moet dus geholpen worden door al die kinderen. Dat klopt, ja. En de kinderen die werken in groepjes, die krijgen dus deze opdracht. En dit is een mooi voorbeeld van dat de kinderen aan de slag gaan met allerlei verschillende mogelijkheden om erachter te komen welke coördinaten bijvoorbeeld de boot heeft die om hulp vraagt. Maar er is ook een groepje kinderen die aan de slag gaat met het vinden van de coördinaten waar de dolfijnen zijn en de duikers. En de kinderen kunnen het antwoord bedenken en vinden door verschillende informatie te koppelen. Zowel informatie die zij scannen in de online game met een QR-code. Dus zij krijgen dan op hun eigen device de informatie. Zij krijgen ook gewoon een hardcopy lesbrief. Waar informatie in staat en in de online game staat informatie. Die 3 dingen bij elkaar gecombineerd. En dus goed samenwerken, creatief denken, probleemoplossend vermogen inzetten. Dat maakt dat de kinderen uiteindelijk tot een antwoord kunnen komen. Ja, ik zit dit aan te luisteren, aan te horen. Wij schreven vroeger gewoon met een krijtje op het bord. En dan moest je ook maar zien dat je het allemaal een beetje meekreeg. Het klinkt wel heel spannend, vind ik. En is dit dan ook interessant voor kinderen die misschien een wat minder grote techniekknobbel hebben? Nou, juist. Omdat dit is een game die hebben wij ontwikkeld om juist aansluiting te vinden bij de actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. En de digitale en technische skills die zij in deze les ontwikkelen, maar ook inzetten, zijn eerder een middel om andere leerdoelen te bereiken. Digitale en technische skills worden in de toekomst steeds belangrijker. En wij willen eigenlijk als initiatiefnemers, dus Stichting Future NL, Upgrade NL, JetNet en TechNet, willen eigenlijk ervoor zorgen dat de leerlingen enthousiast worden over deze vaardigheden. Ja. En dat ze hun skillset kunnen uitbreiden, dus hun toekomstperspectief vergroten. Dus dat zit erin. En ik hoor, het gaat over klimaatproblematiek, dus dat pikken ze dan ook gelijk even mee. Ja, klopt. Dat is eigenlijk de betekenisvolle context waarin de kinderen aan de slag gaan. Dus in die zin zijn wij altijd op zoek in ons lesmateriaal wat we ontwikkelen, dat het dus aansluiting vindt bij de actualiteit en of bij de belevingswereld van de kinderen. Zodat het ontwikkelen van digitale vaardigheden of technische skills niet een doel op zich is, maar meer een middel.

En vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Daarbij geldt het dringende advies dat leerlingen en docenten 2 keer per week een corona-zelftest doen. Veel scholen worstelen nog met de vraag hoe ze dat moeten aanpakken. Het EK van Zuid-Amerika, de Copa America, zit zonder gastland. Het toernooi zou op 13 juni beginnen in Argentinië, maar de Zuid-Amerikaanse voetbalbond zegt dat het toernooi daar vanwege de omstandigheden niet door kan gaan. Eerder viel het duo gastland Colombia af vanwege politieke onrust. Het weer, veel zon, met in het binnenland plaatselijk 24 graden, vlak aan zee een graad of 19. Morgen en woensdag kan het in het zuiden 26 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Het valt nog reuze mee met de drukte. 26 kilometer file in het land. Op de A1 rijdt het langzaam. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam kom je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel. Daar staat 4 kilometer file. Er is 1 rijstrook dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Vanavond in Pointer. Bewoners die geconfronteerd worden met vergevorderde plannen voor een windmolenpark. Hun leefomgeving wordt compleet verpest. Vrijwel overal stuiten de plannen op fel verzet. Kan dat niet anders? Laten we dan zelf aan het roer staan. En ook eigenaar worden van die windmolens. Pointer. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:05 is het. De jeugdcriminaliteit, die aantal jaren. Maar toch is er reden voor zorg. Want u hoort het al, de ernstige criminaliteit onder jongeren die stijgt juist. En de zaken worden ook steeds complexer. Staat allemaal in de nieuwste cijfers van de Monitor Jeugdcriminaliteit. En Rianne de Bak heeft als landelijke jeugdofficier dagelijks te maken met jongeren die de fout in zijn gegaan. Mevrouw de Bak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat voor zaken moeten we dan aan denken? Ja, we hebben het dan inderdaad over ernstige geweldsdelicten. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn dat voor zaken? We hebben het dan over gewapende overvallen, waarbij soms jongens van 13, 14, 15 jaar in aanraking komen. Met machetes, messen, vuurwapens, berovingen op straat, onder een tunneltje, waarbij merkkleding en iPhones worden afgenomen. En soms ook conflicten, dat jongeren elkaar opzoeken op straat en messen bij zich dragen. En ja, dan loopt dat conflict uit de hand en worden die messen ook gebruikt. En soms met hele ernstige en zelfs wel eens fatale gevolgen. Ja. Dus die zaken, ja, die zien we veel voorbij komen. Vroeger, kom ik weer met vroeger, werden er af en toe was er klappen uitgedeeld. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar nu lijkt het dus allemaal veel ernstiger en veel serieuzer te zijn. Ja, ik vind het lastig om echt naar het verleden te kijken. Ja, maar hoe volgens mij gebeurden er toen ook heftige dingen. Ja, ja. Ja oké, tuurlijk. Dat is ook zo. Maar hoe verklaart u dat het zo heftig is om een paar sportschoenen, dat je daar dan inderdaad ook wapens en zo voor bij gaat gebruiken? Ja, ik denk dat een probleem wat daaraan ten grondslag ligt, wel die trend is dat jongeren dus steeds makkelijker wapens bij zich dragen. Dat ze zeggen dat ze dat doen vanuit dat het nodig is vanuit zelfverdediging. Of dat ze dat stoer vinden, omdat ze dat dan in raps hebben gezien. Ik denk dat daaraan kan bijdragen. Want als het dan misgaat, als er een conflict ontstaat, ja, dan zie je ook dat ze die wapens gewoon makkelijker gebruiken. Dat hoort ook bij dat puberale gedrag, dat je dan heel impulsief overgaat tot actie. Is dat in coronatijd eigenlijk ernstiger geworden? Dat durf ik niet te zeggen, want die toename van ernstige geweldsdelicten, die hebben we wel gezien in 2019 en ook in 2020. Ja, het zou kunnen, ja. Er zit natuurlijk veel meer problematiek achter. Dat zei u eigenlijk al. Wat is er zo ingewikkeld geworden aan die jeugdcriminaliteit? Nou, wat ik zelf zie, is dat een deel van de jongeren opeens, en dan lijkt het vanuit het niets, met zo'n heftige gewapende overval of steekincident in beeld komt. En dan laten we uiteraard onderzoek doen, want we willen weten wat speelt er. En dan blijkt dat er wel al heel veel zorgsignalen waren. Zoals schoolverzuim of helemaal niet meer betrokken zijn bij een school. Thuisproblematiek. Dus wel allemaal signalen, maar kennelijk niet ernstig genoeg dat er heel veel hulp is ingezet. En dan mondt het uit in zo'n heftig feit. En waar dat precies aan ligt, zouden we graag willen laten onderzoeken. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met jongeren die zo ernstig in de fout gaan? Als ze zo ernstig in de fout gaan, dan worden ze aangehouden. Dan gaan ze het strafrechtelijk traject in. Dan kijken we ook vaak aan de voorkant of het mogelijk is om in te zetten op bemiddeling, als beide partijen daar tegenover staan. Daar hebben we goede ervaringen mee. En verder laten we onderzoek doen door de Raad voor de Kinderbescherming. Die adviseert de officier van justitie en de kinderrechter. En bijna in al die zaken ook psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Om te kijken of er een stoornis is en wat er nodig is aan vaak ook verplichte begeleiding en behandeling om herhaling te voorkomen. Ja, ja. Dus we willen wel die jongeren een perspectief uiteindelijk bieden. Ja, zodat ze niet al meteen verloren zijn, zo vroeg al in hun leven. Wat moet er verder gebeuren om het tij te keren wat u betreft? Er wordt gesproken bijvoorbeeld over een messenverbod. Zou u zoiets wat uithalen? Nou, ik denk dat een goed initiatief is, het actieplan Wapens en Jongeren, wat met gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en andere instanties is besproken. En daar is in ieder geval van belang dat er meer voorlichting komt, dat het niet normaal is dat je wapens draagt. Dat het van belang is om ouders erbij te betrekken, goede voorlichting. Ja, en wellicht dat een messenverbod iets zou kunnen uitwijzen. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk vooral aan de voorkant dat van groot belang is. Dank voor uw toelichting. Rianne de Bak, landelijk jeugdofficier van justitie. Zijn we vanaf 1 september van de 1,5-meter-regel en de mondkapjesplicht af? Coronaminister Hugo de Jonge die noemde het gisteren bij WNL op zondag een reëel scenario. En hij denkt dat iedereen in Nederland die dat wil voor die datum volledig kan zijn gevaccineerd. Ja. Tweede prik verwacht ik in de tweede helft van augustus bij iedereen te kunnen hebben gezet, alle 18-plussers die dat willen. En dat betekent dat we echt voor 1 september klaar moeten kunnen zijn met de hele vaccinatiecampagne. Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn. En wanneer dat moment komt dat je ook daadwerkelijk kunt zeggen, nu laten we de 1,5 meter los, dat kan ik op dit moment nog niet zo heel goed inschatten. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, hoe hoog mogelijk, zo hoog mogelijk. Alles te maken natuurlijk ook met mutaties die je ziet ontwikkelen. Dus in een mooi, goed, positief scenario zijn wij per 1 september af van alle maatregelen, inclusief de mondkapjes, inclusief het afstand houden. Ik denk dat een heel reëel perspectief is. Hugo de Jonge, gisteren op de televisie, en ik praat erover door met Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, kunnen we op 1 september de 1,5 meter en de mondkapjesplicht loslaten? Nou, ik weet niet of we dat per 1 september ook kunnen doen. Maar het is natuurlijk wel iets waar we de komende maanden gewoon heel goed over na moeten gaan denken. Van wat hebben we straks nog nodig als er inderdaad veel mensen gevaccineerd zijn. Als de cijfers echt zo laag blijven als ze zijn. En als we inderdaad niet te veel last krijgen van mutaties die toch misschien wat roet in het eten kunnen gooien. Dus het is wel, ik vind het een reële vraag of het kan. Ja, dat met die mutaties heeft ermee te maken dat de vaccins daar niet tegen bestand zijn. Ja, wat je bijvoorbeeld nu in Engeland ziet, daar is de Indiase variant in sommige regio's zorgt echt voor toename in het aantal besmettingen, maar ook wel een aantal ziekenhuisopnames. En met name bij mensen die slechts 1 keer gevaccineerd zijn, kan het virus daar toch door die barrière heen glippen. Dus nou ja, goed, dat is het scenario waar we dan tot eind augustus in Nederland misschien ook nog wel aan moeten denken. Want je bent dan pas echt goed beschermd als je de tweede keer geprikt bent. En dat is nu naar verwachting eind augustus het geval. Voor iedereen die dat wil. Dus nou ja, goed, dat zou kunnen. Maar het lastige is denk ik dat het heel goed kan dat we dat inderdaad los zouden kunnen laten. Maar dat het ook nog een beetje te vroeg is om daarover te speculeren. Omdat je gewoon echt gewoon wil kunnen zien hoe het gaat. En nou ja, ik ben benieuwd, het lijkt me ook aan het OMT om daar hele concrete adviezen over te geven wanneer het moment daar is om steeds meer van die schil eigenlijk af te pellen aan maatregelen die we, nou ja, die we met z'n allen hebben opgetuigd. Zijn er ook maatregelen die ook altijd nog wel nodig zullen zijn straks? Nou, wat we met name het komende najaar heel erg nodig blijven hebben, is het testen. En ik kan niet goed zeggen in welke vorm, dat is ook niet aan mij. Maar wat het komende najaar belangrijk is dat we dus eigenlijk in die overgangsfase, of misschien de start van de nieuwe fase, waarin echt iedereen gevaccineerd is, natuurlijk wel heel goed willen kunnen monitoren wat er gebeurt. Dus je wilt toch op het moment dat er ergens in een regio of in een bepaald gebied dingen gebeuren die je liever niet ziet, wil je dat snel kunnen oppikken. En de enige manier waarmee je dat kan doen is door toch nog steeds wel veel te blijven testen. Dus dat gaan we zeker nog houden en nog nodig hebben. We hoorden de jongen ook al even over die vaccinatiegraad. Hè? Welk percentage gevaccineerden hebben we nodig om de maatregelen te kunnen loslaten? Nou, wat er nu wordt gesteld is dat met de besmettelijkheid van de varianten die we natuurlijk nu in Nederland die nu in Nederland dominant is, dus de Britse variant, dat zo'n 80%, 85% van de volwassenen gevaccineerd moet zijn om echt grootschalige verspreiding en grootschalige uitbraken tegen te gaan. Dat is eigenlijk waar die vaccinatiegraad zo belangrijk voor is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet iedereen is straks beschermd. En voor een individu is het natuurlijk vervelend als je straks alsnog ziek wordt en in het ziekenhuis komt. Maar je redeneert bij dit soort dingen nog iets meer vanuit volksgezondheidsperspectief. En op het moment dat je natuurlijk genoeg mensen beschermd hebt en het gaat niet meer door het hele land heen, ja, dan heb je wel echt een hele andere situatie. En dat is naar verwachting wel echt wat we straks vanaf september in Nederland hebben. Er zijn regio's waarom bijvoorbeeld om religieuze redenen dat de vaccinatiebereidheid daar niet erg groot is. Wat betekent dat dan voor zulke regio's? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de zogenoemde Bijbelbelt, waar de vaccinatiebereidheid toch een stuk lager is dan in de rest van het land. En wat je daar dus blijft houden is dat er veel mensen wonen die geen corona hebben gehad, maar die dus ook niet gevaccineerd zijn en die dus kwetsbaar blijven voor infectie en ernstige ziekten. En het is dus de vraag in hoeverre daar dan misschien nog wel bepaalde maatregelen nodig zijn. En dan gaat het aan de ene kant om het beschermen van de groep, maar het gaat natuurlijk ook om uiteindelijk de individuele kans om ziek te worden. Ja, dat zijn best wel ingewikkelde vraagstukken, omdat je het werkt dan dus beide kanten op. Dus hoe dat gaat worden aangepakt, dat lijkt me iets wat echt uitgebreid besproken moet worden. En moet ook met misschien die gemeenschappen zelf ook moet doordacht worden van wat betekent dat nou straks? Als dus veel mensen in Nederland, als het voor hun dan niet meer nodig is, wat hou je dan nog overeind? Ja. Het idee dat dat virus ooit helemaal weg is, dat kunnen we ook loslaten. Want het blijft dus altijd wel ergens. Ja, de kans is echt klein dat het helemaal weg is. Bedoeld, het is ons als mensheid tot nu toe pas één keer gelukt om een virus totaal uit te roeien. En dat is gebeurd bij pokken. Nou, voor mazelen hebben we in principe alle kaarten in handen qua vaccin, wat supergoed werkt. En daar is het ons ook nog niet gelukt, bij polio ook niet. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat dit bij het coronavirus gaat gebeuren, als je naar de hele wereld kijkt. En sowieso zijn er heel veel landen waar vaccineren pas net een klein beetje van start is gegaan. Maar dat betekent niet dat je het in delen van de wereld wel redelijk kunt elimineren. Maar daar heb je dus inderdaad een hoge vaccinatiegraad voor nodig. En daarna is het dan dus de vraag, want het is ook geen zwart-wit verhaal, welke maatregelen je dan aanvullend nog wel in beperkte mate nodig hebt om het om te zorgen dat je er gewoon als maatschappij niet zoveel last meer van hebt. Dank voor de toelichting. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC in Nijmegen. 16,5 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er verder allemaal gebeurde op radio en tv. Tienduizenden ex-coronapatiënten die krijgen waarschijnlijk te maken met langdurige klachten. Daar ging het over in Nieuwsuur gisteravond. Deze mensen kunnen terecht bij zelfstandige revalidatieklinieken, maar de grote zorgverzekeraars die zijn bang dat die veel te duur zijn. Nieuwsuur sprak met een vrouw die van zo'n kliniek niet of nauwelijks begeleiding kreeg. De vaste revalidatiearts van de praktijk die zag ik eigenlijk pas voor het eerst halverwege het programma, na 6 weken. En dat gesprek duurde 5 minuten. En toen aan het einde van het programma, na 12 weken, heb ik haar nog 1 keer gezien en dat duurde toen ook 5 minuten. En helemaal aan het begin werd een trainingsschema gemaakt. En dan kon ik gewoon in een soort fitnesszaaltje kon ik die oefeningen doen. En er zou altijd begeleiding bij zijn, maar dat was er eigenlijk niet altijd. Soms dan was ik daar ook alleen. En ik moest ook na eigen inzicht moest ik dat opbouwen. De zelfstandige revalidatieklinieken die zeggen dat de zorgverzekeraars zich onnodig druk maken. Wat wij eigenlijk zien is dat het grootste deel inderdaad revalideert in de eerste lijn bij de fysiotherapeut om de hoek. En dat wij maar een heel klein percentage zien van mensen die inderdaad op het spreken bij de revalidatiearts belanden. Aan de andere kant zijn er ook wel echt heel erg veel patiënten die langdurige klachten na corona hebben. En ik denk dat we met z'n allen moeten kijken samen van waar is die patiënt nou op de beste plek. Journalist Klaas den Tek was bij Humberto. Hij verdiepte zich in het familierecht. Stellen die in scheiding liggen, die krijgen te maken met heel veel procedurele rompslomp, zei hij. De ouders hebben ruzie, die moeten eruit kunnen komen. En dan wachten we heel lang voordat die ouders eruit komen. En als dat niet lukt, dan gaan ze in een mediation traject. Nou ja, dan denk je van die mediation traject werkt niet. Dus dan moeten we iets anders gaan doen. Nee, wat dan, ik dan zie is dat er nog een mediation traject komt. En dat hebben we dan gehad, dat werkt ook niet. Wat doen we dan? Nog een keer. Dan komt er nog een mediation traject. Maar maak je zo'n grap of is dit serieus? Nee, dit is serieus. En dat was gisteravond op Radio NTV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Niet alleen viroloog Mark van Ranst, maar in totaal 10 mensen zouden extra bewaking krijgen tegen de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Bij die groep zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaat, schrijven Belgische media op basis van bronnen bij justitie. Het is niet duidelijk wat de andere betrokkenen verder met de zaak te maken hebben. Maar de politie is wel bang dat ze een eventueel doelwit kunnen zijn. Konings is al 2 weken spoorloos. In een afscheidsbrief schreef de militair dat hij niet verder wil in een wereld waarin de politieke elite en virologen beslissen hoe er geleefd moet worden. In Zuid-Korea ben je wettelijk verplicht om voedselafval te scheiden, zodat het kan worden ingezameld en gerecycled. In nog geen 30 jaar is het land veranderd van een land van voedselverspillers naar een land van voedselrecyclers. Dat schrijft de BBC. Zo wordt ruim 95% van het voedsel hergebruikt. En wie zijn voedselafval niet goed scheidt, kan een hoge boete krijgen. De opgehaalde etensresten worden hergebruikt voor biobrandstof en veevoer, vertelt deze verslaggever. Some food waste will be sent for composting or turned into biofuel. In this facility, food waste will be dried and powdered into chicken feed. But before 1997, food waste mostly ended up here in landfills. It wasn't a good idea. Voor 1997, toen de strenge wetten werden ingevoerd, werd al het eten dus op een hoop gegooid. En de stoffen die daarbij vrijkwamen zorgden behalve voor stankoverlast ook voor een slechter milieu. De Amerikaanse acteur Steven Seagal, die in meerdere actiefilms speelde, is nu in het nieuws omdat hij zich in Rusland heeft aangesloten bij een politieke partij die het Kremlin steunt. De partij die zich Rechtvaardig Rusland noemt, deelde zaterdag een video waarop te zien is hoe Seagal zijn ledenpas ontvangt. Het laatste nieuws schrijft erover. De partij wil zich in september verkiesbaar stellen tijdens de Russische verkiezingen. Seagal woont al jaren in Rusland en is groot fan van de Russische president Poetin. En Al Jazeera ging langs bij de eerste brandweervrouw met een hoofddoek in het Verenigd Koninkrijk. Ze vertelt dat ze al vroeg wist dat ze bij de brandweer wilde toen ze heel klein was, nadat een brand bij hun school werd geblust. Een hoofddoek hield haar niet tegen, zegt ze. Ze krijgt juist positieve reacties en meisjes vinden haar een rolmodel. I guess from people's reactions I'm starting to realize that perhaps I am some sort of a role model, but it's definitely not what I intended or started off to become. I'm having a lot of feedback from people, from young girls and from people's parents saying about how I'm inspiring their daughters and stuff. So I guess that is a good feeling. En verder zegt ze dat ze verrast was dat ze dus de enige is bij de Britse brandweer met een hoofddoek. En ze hoopt dat ze anderen kan inspireren. Robert, waar staat het stil? Nou, op verschillende plaatsen, maar waar je echt niet moet zijn vanochtend is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want eerst kom je in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop rijdt het langzaam richting Rotterdam tot aan knooppunt Benelux over 6 kilometer. Ook daarmee ben je een kwartier extra kwijt. Vanwege bergingswerkzaamheden is er 1 rijstrook dicht bij knooppunt Benelux. Het is bijna 8 minuten voor 7:30. Ik ga met Tom van het Hek de sport een beetje doornemen van het afgelopen weekend. We hebben er wat dingen uitgepikt. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen bij het Roland Garros. Van een toch wel een verrassing als je met een Nederlandse bril kijkt. Botik van der Zandschulp, een ronde verder. Ja, je moest er even op wachten. De nummer 154 van de wereld. Geplaatst via het kwalificatietoernooi tegen een geplaatste speler. Hurkacz, 6-7, 6-7. 2 sets achter, goed meespelen. Denk je nou, ach, echt zo'n, prima gespeeld, maar wel verloren. Denk je dan eigenlijk al. En toen kwam hij, 6-2, 6-2, 6-4. De lampen gingen aan, het publiek moest weg. Je moest er lang op wachten. Het was over 11 gisteravond zo'n beetje toen de partij eindigde. Maar echt een bijzondere prestatie. Hij zit er echt aan te komen. En dit is een soort bevestiging. Hij is al bijna 25, maar goed. Hij heeft wel echt sprongen aan het maken in zijn carrière. En dit is echt een bevestiging en een prachtig resultaat, hoor. Ere wie ere toekomt. Tweede ronde, maar wel misschien met nog wat meer in het vak. Ja, oké. We houden hem in de gaten van de Zandschulp. Straks om 20:30 trouwens gaan we dat hele Roland Garros een beetje op een rij zetten met Jan Roelfs. Ja, en dan de kritiek op de coach van Manchester City na de verloren Champions League finale. Ja, die zwelt aan, Pep Guardiola. Wat is er toch in zijn hoofd gebeurd allemaal? Ja, dat vraag je je echt af, want het is natuurlijk een briljante coach. Je hoeft er niet zo ingewikkeld over te zijn. Die ook prachtig voetbal heeft laten zien met zijn elftallen. Maar vaak op het beslissende moment de laatste jaren met Bayern München had hij dat. En nu met Manchester City ook zo'n beetje de belangrijkste wedstrijd waar het dan om gaat. Dan wil hij eigenlijk zijn eigen stempel nog een keer drukken. Hij liet het elftal nu ook weer spelen in een samenstelling waarin ze eigenlijk nog nooit hadden gespeeld. Hij had al zijn verdedigende middenvelders eruit gehaald. Vol verbazing keek iedereen. En dat werd hem ook fataal, want daardoor was het elftal zoekende in de eerste helft. Chelsea profiteerde daarvan. Chelsea is een soort vechtmachine, noemen mensen het. Die zeggen, ja, is dat nou wel zo'n mooi voetbal? Tuchel is die hele coach met heel veel speldiscipline. Maar goed, voor Guardiola was het te laat. Chelsea scoorde en trok zich daarna keurig terug op de eigen 16, zo'n beetje met een muur werkelijk, waar ze eigenlijk nauwelijks nog met kansen doorheen kwamen. En de Engelse pers zegt, en veel mensen, en ik sluit me daar wel bij aan, zeggen die Guardiola wil niet alleen winnen, maar die wil ook zijn eigen stempel als het ware nog achterlaten op zo'n beker. En dat is hem ook dit keer weer fataal geworden. Want hij stuurt zijn elftal weg met iets in zijn hoofd. Wat hij wel snapt, maar het elftal niet helemaal. Dus in die zin, hij werd echt gefileerd in de Engelse pers. Dat gaat misschien wat ver voor deze grote coach. Maar dat hij hier zelf toch ook eens wat lessen uit zou moeten trekken, dat lijkt mij wel duidelijk. Ja, overthinking las ik, zo wordt het dan genoemd, hè, wat hij doet. Was het eigenlijk een aardige finale, vond jij? Ja, dat is naar hoe je ernaar kijkt. Ik las ergens rennen met een bal ertussen. Dat was wel aan de hele negatieve kant, vond ik. Het is echt het moderne voetbal. Een basisfitheid en een enorme teamdiscipline. En dan met name bij Tuchel, de Duitsers, zie je dat terug. En sommige mensen vinden het afschuwelijk. Het was wel op het allerhoogste niveau qua snelheid en ook qua basistechniek en rondgaan van de bal. Maar ruimte voor het individu, ja, die lijkt er in heel veel sporten door die overtactiek wel minder te komen. En de liefhebbers, ja, die gruwelen daarvan. Het is het moderne voetbal zoals het op het hoogste niveau gespeeld wordt. Ja, ook ik hoor bij de mensen tikkie romantisch die het wel fijn zouden vinden als er iets meer ruimte voor het individu is. Maar goed, het was er niet, maar het was wel een heel hoog niveau wedstrijd, hoor. Ja. En ook echt passend bij deze tijd, laten we dat wel zeggen. En Chelsea dus uiteindelijk de winnaar van de Champions League. Dan nog even de Giro, de ronde van Italië, afsluitende tijdrit. En Bernal deed het toch gewoon dus. Ja, we hadden vrijdag, zeiden we al, hè, van het wordt het spannend, ja of nee? Nou, het was toch wel de vraag. Er waren nog wel een paar momenten van spanning. Vrijdag reden er nog een hoop mensen weg. Hij bleef rustig zitten met zijn team. En ook zaterdag ging Caruso, die het ook wel heel goed gereden heeft, de nummer 2 van het eindklassement, nog in de aanval. Maar echt het idee dat hij hem nog ging verliezen, was er niet. Hij heeft veel te danken, moeten we toch echt zeggen, aan Martinez en Castroviejo, zijn teamgenoten, die hem als het ware ook die bergen opsleepten de derde week. In de eerste 2 weken was hij echt te sterk. Nou, daar had hij voldoende voor opgebouwd om dat vast te houden. Bij de tijdrit nam hij geen enkel risico meer. Hij zei ook, ik moet niet in één bocht nog die hele Giro verspelen. En het is natuurlijk wel een prachtige winnaar. Relatief jonge renner nog voor deze sport. De Tour al gewonnen. En nu toch over 3 weken echt de sterkste in een prachtige Giro. En met die Caruso echt als een hele goede tweede. En Yates, dan zeggen ze, ja, wat teleurstellend, maar gewoon een mooie derde plaats. Was toch zeker wel een mooie Giro. Zij, en de Nederlanders, hoe kunnen die terugkijken op deze ronde van Italië? Ja, de verwachtingen waren al niet al te hoog gespannen. Mollema had gehoopt een rit mee te winnen. Zat wel vaak mee vooraan, maar kwam dan toch echt krachten tekort om het in die slotfases af te maken. We hebben natuurlijk, we zijn het alweer bijna vergeten, maar die Taco van der Hoorn gehad. Die is eentje voordat peloton bleef uitrijden en de rit van zijn leven won in de eerste week van de Giro. En laten we Koen Bouwman nog noemen. Het werd 12e in het eindklassement. Weliswaar op een half uur, maar hij was gekomen om te knechten voor zijn kopmannen, voor Bernal en Vos. Die eindigden wel allebei vlak voor hem, maar hij liet toch zien in een aantal bergritten dat hij meer dan fatsoenlijk mee kan klimmen. Hele goede helper was en daardoor ook een relatief mooie positie. Maar goed, echt de vlag uit de allerbeste Nederlandse rondrenners waren er niet. Dus we kijken maar uit naar de Tour. Ja, zeker. Dat was de sport van het afgelopen weekend, op een rij gezet door Tom van het Hek. En dan nu op NPO Radio 1. Bluff. Wanneer is het klaar? Staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar som handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus ga. Ik ben op weg naar de horizon. Altijd een gevaar. Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag. Maar morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag. Kan het ook anders? Ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus graag. Ik ben op weg naar de horizon. Ik ben op weg naar de horizon. En ik weet niet wat er achterin. De grote wereld waar alles komt. Die is behoorlijk uit evenwicht. Ik ben op weg naar de horizon. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er is een kans dat er bij het EK voetbal toch grote videoschermen op straat komen. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad waren tegen. Maar burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het toch een goed idee om her en der schermen neer te zetten. En daarom praat het Veiligheidsberaad er vandaag nog eens over. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt, is er een stijging van het aantal ernstige delicten. Blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2007 is er een dalende trend te zien in bijna alle opzichten. Zo worden steeds minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Maar het aantal veroordelingen voor ernstige delicten als doodslag of diefstal met geweld neemt juist toe. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond 4 doden gevallen. Er waren 6 auto's bij betrokken met in totaal 9 inzittenden. De 5 mensen die het overleefden zijn allemaal zwaar gewond. Meerdere auto's kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mali is tijdelijk uit het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS gezet. Aanleiding is de staatsgreep van een week geleden. ECOWAS heeft die staatsgreep veroordeeld en roept kolonel Goïta op de democratie in Mali te herstellen. In een restaurant in het centrum van Arnhem heeft een grote brand gewoed. Die ontstond even na 4 uur in de zaak die onder een bioscoop ligt. Inmiddels is de brand geblust, maar er is veel rook de bioscoop ingetrokken. En daardoor is er veel schade. Er zijn geen gewonden gevallen. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beginnen we de week? Ja, we beginnen de week op veel plaatsen prachtig, met veel zon. Maar in het noorden hangt op dit moment nog wel een pluk met lage bewolking en lokaal ook mist. Nou, dat zal in de loop van de ochtend wel gaan oplossen. En dan rest ons een overwegend zonnige dag met hoge temperaturen. Het wordt zo'n 19 of 20 graden langs de noordkust. 22 graden in het midden van het land en ruim 24 in het zuiden en zuidoosten. En houden we dat ook de rest van de week? Ja, de komende dagen wel. Het wordt zelfs nog wat warmer. Morgen en woensdag is in het zuidoosten lokaal zelfs 27 graden mogelijk. Daarbij blijft het overwegend zonnig. Vanaf donderdag blijft het warm, maar dan neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui wel geleidelijk toe. En richting het weekend gaat de temperatuur dan enkele graden omlaag. Oké, we hebben het op een rij. Wouter van Bennebeek was dat. Gaan we naar Robert Vriesen voor verkeersinformatie. Nog steeds vertraging op de A4. Vanuit Den Haag naar Rotterdam rijden langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein over 6 kilometer met een kwartier vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. Geldt niet voor de A50 vanuit Apeldoorn naar Oss. Er staat een auto met pech op knooppunt Grijzoord. Vanaf knooppunt Waterberg rijdt het langzaam met zo'n 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Als gras dat groeit, als het tij dat keert, zo onzichtbaar kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by Nature. Check noshirt.nl. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Wow, kijk dan, deze deal. Helemaal wat voor jou. Zoals vandaag. Smart Home artikelen met tot 30% korting op de adviesprijs. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. Zweten en je toch comfortabel voelen in je ondershirt? Kies No Shirt Dry op noshirt.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Het is 7:55. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De middelbare scholen die mogen vanaf vandaag weer volledig open. Verslaggever Mark Hamer is naar Zutphen gegaan. Mark, daar op die school waar jij bent, zijn ze helemaal klaar om open te gaan? Ja, dat is wel geloof ik de bedoeling. Marlijn Trouw, de rector van de Vrije School hier in Zutphen. Jullie willen gewoon open, hè, vandaag, volledig. Wij willen inderdaad vandaag open. We zijn heel blij dat alle leerlingen vandaag weer naar school komen en met elkaar les krijgen in de klas. Ja, we staan nu nog op een geheel verlaten schoolplein. Vanaf pas na 8:30 komen hier de eerste leerlingen. Dat is zo. Wij zijn een regioschool, dus wij beginnen iets later met de lessen om 8:55. Maar zo rond 8:30 druppelen hier de leerlingen binnen. Nou, 1000 leerlingen in dit gebouw. Voordat we naar binnen gaan, ja, nog wel even de handen desinfecteren. Ja, ja, ja, ja, precies. Gaan we naar binnen. En door de deur. Hier. Maar ja, ik hoorde het afgelopen weekend. U zegt, wij gaan gewoon open. De afgelopen weekend. Heel veel scholen die zeggen, nou, ik ben er nog wel helemaal niet klaar voor. Waarom u wel? Nou ja, kijk, volgende week moeten we open. En waarom zouden we dan nog een week wachten? In feite, wij hebben gewoon de gewone roosters doorgezet in de afgelopen weken. Dus wij hoeven verder niks voor te bereiden. En ja, wat mij betreft kunnen we vandaag gewoon open. Hoezo heeft u de roosters? Want de helft mocht toch maar komen op school? Ja, maar we hebben wel het gewone rooster gehanteerd. Dus we hoeven niet een ander rooster te hanteren. Er is steeds halve klasse gedaan? Ja, we hebben steeds halve klasse gedaan. Dus de afgelopen weken, afgelopen maanden eigenlijk, is steeds de helft van de leerling op school geweest. De helft van de leerling thuis, om de dag naar school. En de leerlingen die thuis zaten, die gingen of volgden ze de les online. Hè, de les die in de klas gegeven wordt hier op school. Of ze moesten thuis aan thuisopdrachten werken. En we merken gewoon, de kwaliteit van het onderwijs heeft dat echt geen goed gedaan. U zegt dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Dat heeft veel te lang geduurd. De leerlingen die thuis aan het werk zijn, nou, het zijn pubers. Die houden dat niet vol. Die zien dat op een gegeven moment toch als een vrije dag. En voor ons als vrije school is ook het sociale aspect heel belangrijk. Dus ja, het met elkaar in de klas zijn vinden wij heel belangrijk. Maar corona is nog niet weg, sterker nog. Vanochtend zou ik met de conciërge hier mee praten over alle maatregelen. Hij is er niet, hè? Hij is er niet. Nou heeft hij zelf geen corona, maar moest in quarantaine vanwege familiesituatie. Maar het is niet weg. Nee, natuurlijk niet. Het is er nog zeker. Maar wij denken echt dat het verantwoord is. Want in feite gaan wij terug naar de situatie van voor de kerstvakantie. Maar nu onder gunstigere omstandigheden. Ramen open. De besmettingscijfers dalen. Er wordt gevaccineerd. Het is hartstikke mooi weer buiten. We kunnen de ramen en de deuren goed tegen elkaar openzetten. Ja. Dus wij hebben er echt vertrouwen in dat het kan. Maar zijn er ook niet docenten die het liever niet hebben? Er zijn ook docenten die het liever niet hebben. Ja. En daar vinden we individuele oplossingen voor. Bijvoorbeeld door ze te vervangen. Bijvoorbeeld, kijk, de examen. Vandaag is de laatste dag examens. En daarna dan zijn er veel minder leerlingen in de school. En zijn examenleerlingen niet meer. Dus kunnen we extra lokalen gebruiken om leerlingen te verspreiden over meerdere lokalen. Nou zit hier ook iemand op me te wachten. Roland Wiersinga, de scheikundedocent. Ja, ja, bent u helemaal er blij mee dat het open gaat? Heerlijk, ik kan niet wachten. Ja, u heeft zelf corona gehad. Ik heb zelf corona gehad. Ik ben gevaccineerd, dus... Wat mij aangaat is het niet heel erg spannend. Maar er zijn natuurlijk collega's voor wie dat niet geldt. Ja, want het is nog niet weg natuurlijk. Het is niet weg, maar de cijfers dalen. We hebben gezien dat het ook bij ons op school... Dat we het goed kunnen managen. En het enige kritiekpunt wat ik heb op het beleid... is dat ik vind dat mensen die dus frequent met andere mensen in contact zijn... onderwijzers is daar een onderdeel van... maar denk ook aan de winkelpersoneel. Die mensen zouden eigenlijk met voorrang nu gevaccineerd moeten worden. Ja. We hebben alle kwetsbaren gehad. U moet nu gaan testen, 2 keer per week. Nou, dat ga ik niet doen, want ik heb mijn vaccinatie gehad en ik heb corona gehad. Ja, en al die leerlingen gaan die wel getest worden iedere keer? Ja. Vandaag gaan wij alle testen uitdelen aan de leerlingen. En dan moeten we maar blijken hoe dat gebruikt gaat worden. Ik heb daar niet hele hooggespannen verwachtingen van, moet ik eerlijk zeggen. Wij gaan dat niet controleren, maar we gaan het zeker faciliteren en uitdelen. Nou ja, en dan toch kijken hoe dat straks gaat met die leerlingen. Na 8:30 komen ze hier binnen, door deze ingang. Nou, ik vind het knap hoor. Maar goed, we gaan het zien. Straks, na 8:30. Mark Hamer. Het RIVM presenteert straks het laatste en ook het grootste onderzoek... naar het schandaal met de kankerverwekkende chroom 6-verf bij Defensie. Rapport waar 7 jaar aan is gewerkt. En ik ga erover praten met NOS-collega Bas de Vries. Want die volgt die zaak al jaren, Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Even ons geheugen opfrissen. Waar ging dat schandaal ook alweer over? Nou, om het even heel kort samen te vatten. Defensie wist ervan dat er grote gezondheidsrisico's zitten... aan het werken met verf in chroom 6 zit. En toch liet datzelfde Defensie na om zijn personeel daar goed tegen te beschermen. En daar is al meer onderzoek naar gedaan. Waarom nu nog dit grote rapport van het RIVM? Nou ja, want hier gaat om een grote zaak die tientallen jaren in beslag heeft genomen. Heeft het RIVM de zaak als het ware opgesplitst in tweeën, de pijn verdeeld. Eerste rapport over de plekken waar het schandaal begon. Waar ex-werknemers van Defensie voor het eerst merkten dat ze ziek begonnen te worden. Nadat ze met de verf hadden gewerkt. Dat was het onderhoudspersoneel op 5 NAVO-locaties in het zuiden en het oosten van het land. Dat rapport verscheen 3 jaar geleden, was al tamelijk hard en duidelijk. Maar van die medewerkers die dat dus voor de NAVO deden... daarvan moet je bedenken dat ze maar ongeveer 1/3 van de mensen vormen... die met die giftige verf hebben gewerkt. 2/3 werkte op andere plekken, bijvoorbeeld op de vliegbasis Twente. Die schuurden daar en spoten straaljagers. Nou, over die mensen en wat die mensen is overkomen... daar gaat het rapport van vandaag over. Over hoeveel mensen gaat het in totaal? Nou, in totaal hebben ruim 900 mensen zich bij Defensie gemeld... die in het verleden chroom 6 hebben gespoten of bijvoorbeeld afgeschuurd... en die bang zijn dat ze daar ziektes aan hebben overgehouden... van longkanker tot auto-immuunziektes. Dus nou ja, het gaat om honderden mensen minstens. Allemaal slachtoffers, Defensiemedewerkers dus. Wat hopen die vandaag te horen? Nou ja, ze hopen in de eerste plaats op erkenning. Ze willen natuurlijk van het RIVM horen van een onafhankelijke instantie... dat Defensie in al die hangars en die werkplaatsen... Waar ze bezig zijn geweest met chroom 6... simpelweg hun zorgplicht als werkgever tegenover het personeel heeft verwaarloosd. En daarnaast hopen ze te horen van staatssecretaris Visser... want die is er vandaag ook bij de presentatie... Dat die zal zorgen voor een ruimhartige financiële tegemoetkoming... voor de slachtoffers... In ieder geval ruimhartiger dan de schadevergoeding die 3 jaar geleden is opgezet naar dat vorige rapport. Want wat is daar volgens die mensen mis mee? Nou, velen van hen vinden die regeling wel heel erg bureaucratisch en met weinig gevoel uitgewerkt, zal ik maar zeggen. Er is een lijst met personeels natuurlijk die in dit soort functies heeft gewerkt. Er is ook een lijst met aandoeningen, zoals longkanker, die met chroom 6 in verband is gebracht door de wetenschap. En alleen als je een van die specifieke aandoeningen hebt... en je hebt lang genoeg in zo'n functie gewerkt, dan heb je recht op geld. Maar zoals veel oud-defensiepersoneel en hun advocaten ook zeggen... beroepsziekte, dat is bepaald geen exacte wetenschap. Welke ziektes je precies van chroom 6 kunt krijgen, Daar leren we nog steeds nieuwe dingen over. Zo is strottenhoofdkanker nog maar recentelijk aan de lijst toegevoegd. Dat wisten we 3 jaar geleden bij het vorige rapport nog niet. Dus die slachtoffers zeggen, beknibbel nou alsjeblieft niet op deze compensatieregeling, zegt staatssecretaris. Wees echt ruimhartig, want deze zaak is er ernstig genoeg voor. Ja. Straks dus dat rapport. Later deze ochtend wordt dat gepresenteerd door de mensen van het RIVM. U hoorde Bas de Vries. NPO. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten voor 8 is het. Grote steden gaan vastgoedbeleggers weren, schrijft het Financieel Dagblad. Ze verbieden de beleggers om in bepaalde wijken huizen op te kopen die vervolgens worden verhuurd. En dat gaat dan om steden als Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en ook Haarlem. En die maatregel die gaat waarschijnlijk begin volgend jaar al in. Ik ga erover praten met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Meneer Boelhouwer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dit dan de oplossing om het woningtekort op te lossen? Nee, dat is het natuurlijk niet, want je gaat geen extra woningen toevoegen daardoor. Alleen voor koopstarters betekent dat ze weer iets meer mogelijkheden krijgen. Maar je doet het natuurlijk vooral om de leefbaarheid in stand te houden, want die staat onder druk doordat dat die woningen worden opgekocht. En kunt u dat nog eens uitleggen? Waardoor worden die wijken dan leefbaarder met deze maatregel? Nou ja, een deel van die mensen die woningen opkopen, die verhuren dat aan arbeidsmigranten bijvoorbeeld. En aan studenten wordt verkamerd ook vaak. Dus er komen veel meer mensen in te zitten dan normaal. En je hebt wijken zoals in Laakkwartier in Den Haag, waar dat nu, er wordt bijna alles opgekocht door beleggers momenteel. En dat, dat is natuurlijk voor de leefbaarheid is dat geen goede ontwikkeling. Dat geeft heel veel overlast. Maar ik hoor u studenten noemen, die zitten ook te springen om kamers natuurlijk. Dus wordt het dan voor die mensen weer moeilijker? Nou ja, nogmaals, het is geëxplodeerd de laatste jaar. Het is enorm gestegen. Maar er zijn nu al studentensteden, zoals bijvoorbeeld in Delft, waar je in bepaalde straten dat ook niet meer mag hè, voor studenten. Om dat te verkamelen, dat kunnen ze wel tegengaan. Maar met name arbeidsmigranten. En er vindt ook wel behoorlijk veel illegale verhuur plaatsen. Want de laatste die brand in Den Haag in de Schilderswijk ook. Mm-hmm. Ja, er bleek ook dat er behoorlijk wat Bulgaren zaten waar niemand iets van af wist. Dus het is voor de leefbaarheid gewoon een slechte ontwikkeling. Ja, en u zegt van in Delft gebeurt het dus al in bepaalde straten. Maar ja, dat doen andere studentensteden ook wel hoor. Dat ze bepaalde straten inderdaad niet meer toestaan. Verkamering dan, hè. Daar moet je een vergunning voor krijgen. Dat is dus wat anders dan zelfbewoningsplicht. Maar dat die verkamering ook een halt toe wordt geroepen. Ja. In hoeverre is dit te controleren eigenlijk? Dat kun je wel controleren, want je moet je inschrijven bij het gemeentelijk persoonsregister. Hè. Dus de gemeente kan kijken of degene die een woning koopt, of die ook echt daadwerkelijk ingeschreven staat. En voor de rest, veel gemeentes hebben ook van die ambtelijke diensten die illegale verhuur moeten controleren. Dat gebeurt rond Amsterdam met tientallen medewerkers. Dat is een ander probleem, hè, dat sociale huurwoningen illegaal worden onderverhuurd. Nou, dat kan je natuurlijk gewoon checken dan. Dus dat is wel te doen. Ja. Het is geen oplossing dus om het woningtekort op te lossen, maar wel de leefbaarheid van bepaalde wijken. Die zou erop vooruit kunnen gaan. Ja, en voor koopstarters biedt het ook wel weer wat meer mogelijkheden. Want die vissen vaak naast het net als die beleggers gaan kopen. Dank voor de toelichting, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dan nu de sport. Het is autocoureur Rinus van Kanthout niet gelukt om als tweede Nederlander ooit de beroemde Indy 500 op zijn naam te schrijven. VK, zoals hij wordt genoemd, reed in Indianapolis even aan kop. Maar na 200 rondjes kwam hij als 8e binnen. De pas 20-jarige van Kanthout begon vanaf de eerste startrij en was een van de favorieten. Via social media reageert hij op zijn prestatie. Ik reed 32 rondjes aan kop en had de race kunnen winnen. Een paar ongelukkige momenten zorgden voor de terugval. Desondanks ben ik trots op iedereen, schrijft hij. De winst ging naar de Braziliaan Helio Castro Neves. Hij won de race voor de 4e keer. De laatste Nederlander die de Indy 500 won was Arie Luijendijk in 1990 en 1997. Een standbeeld naast Johan Cruijff, Ruud Gullit en Willem van Hanegem op de KNVB-campus in Zeist. Voor Sarina Wiegman is dat vanaf morgen werkelijkheid. Voor de Telegraaf een mooi moment om de bondscoach van de Oranjevrouwen te spreken. Wiegman vindt het eervol, maar blijft bescheiden. Persoonlijk ben ik er niet zo mee bezig. Ik heb het ook zeker niet alleen gedaan, zegt ze in de krant. Wiegman werd met Oranje Europees kampioen en behaalde de WK-finale. De Olympische Spelen zullen haar laatste kunstje zijn voordat ze aan de slag gaat in Engeland. Daarover zegt Wiegman, we gaan er niet heen om te ervaren, we willen presteren. Nu tennistoernooi Roland Garros is begonnen in Parijs, schrijft het AD over Naomi Osaka. De Japanse superster praat niet meer met de media en het valt slecht bij de organisatie en de tenniswereld. Osaka kreeg al een boete van $15.000 na haar eerste partij, omdat ze de persconferentie oversloeg. Een eventuele zwaardere straf zou diskwalificatie kunnen betekenen. In de krant haalt ook John van Lottum hard uit naar Osaka. Van God los, diva-gedrag van het grootste soort, noemt de oud-tennisser het. Ze is in anderhalf jaar tijd veranderd van een onschuldig en fris meisje naar een ster met artiestengedrag. En België kan opgelucht ademhalen, want stervoetballer Kevin De Bruyne kan gewoon mee naar het EK. Dat meldt het laatste nieuws. De Bruyne hield aan de Champions League finale van zijn club Manchester City tegen Chelsea een gebroken neus en oogkas over. Maar met een masker zou hij binnen 2 weken weer gewoon kunnen voetballen. De Bruyne krijgt nu eerst een weekje vrij van bondscoach Roberto Martinez voordat hij aan de voorbereiding begint. File nieuws nu, Robert Vriezen. 80 kilometer staat er in het land en de rust geen zegen op de A4 vanochtend. Vanuit Den Haag naar Rotterdam opnieuw een ongeluk bij knooppunt Benelux. Vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 6 kilometer met een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En het kapotte voertuig op de A50 blijkt een vrachtauto te zijn. Vanuit Apeldoorn naar Os rijdt het langzaam tussen afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijsoord. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Everybody get up. No more pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. Nummer 1 hit van 8 jaar geleden. Robin Thicke met Pharrell en T.I. deed ook nog mee met Blurred Lines. Kirsten, stel, hè, wij gaan na de uitzending even met z'n tweeën terras op. Ja. En het is, nou, ik zeg van, nou, we gaan een drankje doen. Ik betaal. Mm-hmm. Wat zou je nemen? Een drankje, ja. Het hangt een beetje van het tijdstip af. Maar een cocktailtje of zo, 's middags. Cocktailtje, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, dat kan. Ja, want dit is mooi weer, de terrassen zijn weer open. En dus komt rosé ook weer op tafel. Oh, ja. Ik dacht, ze neemt een rosé'tje, maar... Nee, niet. Ja, soms, ik drink het soms wel eens, maar okay. Ja, het zou kunnen, zou kunnen. Nou, Nederland is een land van rosé-drinkers geworden. De export van rosé van Frankrijk naar Nederland is de laatste jaren vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers die correspondent Frank Renaud heeft opgevraagd. Ook hier in Parijs staan de terrassen weer buiten, terwijl de zon schijnt. En jawel, terras en zon, nou, dan komt de rosé weer tevoorschijn. Dat was vorig jaar wel anders. Cette année 2020, c'est une année très compliquée. 2020 was een heel erg moeilijk jaar voor rosé, vertelt directeur Brice Aymard van de verzamelde rosé-producenten in de Provence. Si les restaurants étaient fermés une bonne partie de l'année. Door corona waren restaurants heel lang dicht in Frankrijk en ook in andere landen. En toch hield de rosé-verkoopstand mede door Nederland. De export naar Nederland steeg vorig jaar met maar liefst 45%. Dat is echt een enorme toename. Nederlanders zijn na Amerikanen en Britten de grootste rosé-drinkers. En die groei is al heel lang bezig. De cijfers op een rij. In 2009 dronken de Nederlanders opgeteld zo'n 400.000 flessen rosé uit de Provence. Vorig jaar waren dat er 4 miljoen. Dat is 10 keer zoveel in 12 jaar tijd. In 2009 bedroeg de rosé-export naar Nederland 1 miljoen euro. Nu is het ruim 17 miljoen. Nederlanders zijn niet alleen meer, maar ook duurdere rosés gaan drinken. Nou, het succes van de afzet van rosé in Nederland is denk ik het belangrijkste dat de kwaliteit enorm gestegen is. Fleur de Groot is mede-eigenaar van wijnkasteel Domaine de la Morique in Zuid-Frankrijk. En ook zij merkt dat Nederlanders in de rij staan voor rosé. Ook voor de rosé die Fleur de Groot zelf maakt. Nou, we zien sinds het begin dat wij de wijngaard hebben, ongeveer 20 jaar geleden, exporteerden we rond de 30% naar de Nederlandse markt van de rosé. Maar als we dan, 10 jaar later was dat al richting de 45%. En nu, de laatste jaren, is dat gegroeid naar 65%. Dus wij zien ook die groei. Maar waarom drinken de Nederlanders meer rosé? Het wordt meer gezien als een volwaardige wijn die het hele jaar door kan worden gedronken. He, dus niet zozeer alleen maar in de zomer. Wat veel mensen ook hebben met de rosé is dat het een vrolijkheid. Mensen worden er blij van, joie de vivre. Het geeft plezier. Dus dat denk ik ook dat een beetje een lichtpuntje was in deze afgelopen coronatijd. En we hebben inmiddels een paar VIP-wijnboeren die rosé maken, toch? We hebben Brett en Angelina met hun eigen rosé. Ook in Amerika zien we bijvoorbeeld John Bon Jovi, Kylie Minogue. We zien Drew Barrymore. Iedereen heeft zijn eigen rosé. Dus er is een trend gaande dat rosé hip en cool. En daardoor is denk ik ook dat beeld van rosé wat hipper en wat gevraagder geworden. Dus ik zou zeggen, santé! Nou, dat klinkt wel vrolijk in ieder geval. Ik vraag me wel af of zo'n Brad Pitt dan ook echt zelf in die wijntonnen staat te stampen met zijn voeten. Of dat hij alleen maar een stikkertje op die flessen plakt. Wat denk jij? Ik denk dat tweede, ja. Ja, hoewel, er schijnt toch wel... wie was het ook alweer? Die had in Italië iets, volgens mij. Oh ja, natuurlijk, onze grote vriend George Clooney. Die zat echt zelf met zijn voeten de druiven te stampen. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, die had er wel aardig kijk op, begreep ik. En de zanger van Simply Red ook bijvoorbeeld. Heeft ook een eigen wijnbouwerij. En we hebben natuurlijk onze Nederlandse man met de lange snor. Ilja. Ja, zeker. Oké, over de rosé dus in Frankrijk. De export van rosé van Frankrijk naar Nederland dus de laatste jaren vertienvoudigd. Dan weet u dat als u weer eentje bestelt op het terras. Als er nou nog vragen zijn, ik kan me bijna niet voorstellen, ik heb echt alles gevraagd wat er maar mogelijk was. Maar stel, er is nog een vergeten vraag. Kom maar door, hekje R1JN. Ik zeg het nog maar een keer via Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de NPO Radio 1 app. En daar is een mogelijkheid om ook een boodschap in te spreken, dan kunnen we hem straks ook laten horen om 9:15.

weken, zeker in deze derde golf, is dat er ook heel veel armoede en ook echt mensen zijn die ja, gewoon soms 's avonds niet te eten hebben. Dat komt voor. En hoe is het in die ziekenhuizen op dit moment? Die liggen nog steeds vol? Ja, absoluut. Er zijn 39 IC-bedden in Suriname, die zijn allemaal vol. En dat is dan al opgeschaald. Wat er nu gaat gebeuren de komende dagen is dat er een grote hal van de Kamer van Koophandel, dat wordt ingericht als een, ja, eigenlijk een grote IC. Maar ja, het grote probleem in Suriname, dat blijft het gebrek aan zorgpersoneel. Dat heeft te maken met het feit dat er heel intensieve zorg nodig is bij mensen, vooral als ze op de IC liggen. Maar er is ook een tekort omdat veel verplegers het afgelopen jaar ook weg zijn gegaan uit Suriname. En dat heeft ook weer met de crisis te maken. En in de eilanden, Sint Maarten, Curaçao, de Koninkrijkseilanden, daar is ook een tekort. En daar kunnen mensen wel meer geld verdienen dan in Suriname. Dus veel verplegers zijn ook naar die eilanden gegaan. Dus dat is echt een groot probleem dat er een tekort is in Suriname zelf nu. En hoe gaat het met vaccineren? Nou, op dit moment zijn er ongeveer 70.000 mensen zijn ingeënt met AstraZeneca. Die hebben de eerste dosis gehad, 14.000 mensen de tweede. Er zijn nog 30.000 vaccins over. Er wordt nog steeds gevaccineerd, maar ja, dat is toch wel vrij weinig wat er dan nu nog over is. En daarbij is er is toch nog steeds ook wantrouwen bij de bevolking. Dat heeft ook te maken met soms religieuze achtergronden van de mensen, maar ook culturele. En zowel president Santokki als ook zondagavond de minister van Volksgezondheid hebben ook weer een dringende oproep gedaan bij de mensen om zich te laten vaccineren. Want er zijn nog steeds 300 besmettingen gemiddeld per dag. En ook maandag weer 6 doden. Voor Suriname, bevolking van een kleine 600.000 mensen, is dat heel veel. Maar goed, er moeten vaccins komen en die zijn in ieder geval nu toegezegd uit Nederland. 700.000 vaccins van AstraZeneca, die zouden eind van de maand komen. Dus dan kan er ook weer volop gevaccineerd worden. Nina Jurna was dat. De Raad voor de Rechtspraak wil 3/4 van de vonnissen online publiceren. Nu wordt nog maar een klein deel van die vonnissen online gepubliceerd. NRC schrijft daarover. En ik ga daarover praten met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Dat is Henk Naves. Meneer Naves, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit nodig, vindt u? Om partijen de kans te bieden op een adequate manier bij ons te procederen. Er zijn partijen die over alle uitspraken op bepaalde terreinen beschikken. Terwijl er ook burgers zijn die tegen die instanties procederen en dat overzicht niet hebben. Heel veel advocaten moeten het doen met enkel de uitspraken die gepubliceerd zijn. Dus wat ik altijd zeg, er moet een gelijk playing field voor alle spelers in de rechtspraak komen. Want eventjes, stel dat ik nou, ik heb te maken met een zaakje en ik heb een advocaat, dan krijgt hij toch gewoon netjes dat vonnis en die kan dat dan aan mij uitleggen? Zeker, hè? Dus dat vonnis heeft die advocaat dan wel en die kan het aan u uitleggen. Alleen die advocaat die voor uw belangen opkomt, die heeft niet dat totale overzicht over al die zaken die niet gepubliceerd zijn en waarin vergelijkbare gevallen de rechter al beslissing heeft genomen. Dus je kunt je minder goed voorbereiden op een zaak. Oké. Maar dat is ook niet nu ergens terug te vinden dus voor zo'n advocaat? Nee, de praktijk is dat wij tussen de 2-4% van onze vonnissen op dit moment publiceren. Daarin maken wij over zelf een keus. Dat is niet iemand anders die dat voor ons doet. Dus wij selecteren waarvan wij denken dat zou wel eens relevant kunnen zijn voor de procespraktijk. En waar we dus naartoe willen is dat we, niet alle uitspraken, hè, want er zijn ook wel uitspraken die we niet kunnen publiceren, maar dat we gaan toegroeien naar ongeveer 75% van het aantal vonnissen wat we op jaarbasis uitspreken. Wat is de reden dat die 25% niet gepubliceerd kan worden? Sowieso niet? Nou, kijk, er zijn zaken van nauwelijks belang, waarvan we zeggen, als je moet kiezen, dan kun je ook wel een bepaalde categorie laten zitten. Ja. Maar er zijn, wat veel belangrijker is, dat er zaken zijn waar privacyoverwegingen zo'n grote rol spelen, denk aan de positie van jeugdigen in de rechtspraak. Ja. Dat daar altijd het privacy-element boven het publicatiebelang gaat. Ja. Wat is de reden dat het nu niet gebeurt? Gewoon menskracht? Ja, menskracht is gewoon een hele grote klus, omdat uitspraken geanonimiseerd moeten worden. Uitspraken nog altijd maatwerk zijn, dus per uitspraak verschilt ook heel erg welke privacy-elementen daarin terugkomen. Dus iemand moet dat redigeren? Iemand moet dat redigeren. En dat is per vonnis een enorme klus. En waar we dus naartoe willen is dat met behulp van een robot... En meer standaardmatig geschreven uitspraken... Hè, dus dat je weet, alle privacygevoelige elementen staan in dat deel van de uitspraak. En dat deel kan dan makkelijker geanonimiseerd worden... dan wanneer al dat soort elementen verbrokkeld door een heel vonnis... Het is natuurlijk wel, het is ontzettende juridische taal over het algemeen. Dus ja, schieten leek daar dan wel wat mee op. Of wordt het ook als zodanig uitgelegd dat je het allemaal kan begrijpen? Ja, dat is een heel ander verhaal. Hè? Waar we de laatste jaren in de rechtspraak heel veel aandacht voor proberen te vragen, dat is klare taal. Dus wat je ziet al in de afgelopen jaren, dat er steeds meer vonnissen, steeds meer uitspraken komen die voor de gemiddelde burger goed te lezen zijn. Maar ik moet u toegeven, sommige zaken moeten gewoon ook juridisch juist worden opgeschreven. Dus er zijn altijd uitspraken of elementen in uitspraken die voor de leek wat minder goed te begrijpen zijn. Wanneer is dit een feit wat u betreft? Ja, in het interview heb ik wat tijd gekocht toen daarna gevraagd werd. En ik heb gezegd, nou, dat dit is een behoorlijke klus van 2-4% toegroei naar 75. Ik heb gezegd, maximaal 10 jaar. Ik zou liever zien dat het sneller gaat. En daar zullen we ook alles aan doen. Dank voor uw toelichting. Dat is de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Navers. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Volkskrant meldt dat energiebedrijf Vattenfall in Amsterdam een megaboiler wil bouwen die draait op groene stroom. De warmte gaat naar inwoners van Amsterdam, Almere en Diemen. De omstreden geplande biomassa-centrale is daarmee niet meteen van de baan, maar die wordt veel kleiner dan gepland. Volgens Vattenfall moet de politiek dan wel meewerken. In Trouw staat dat zo'n 40% van de patiënten met langdurige psychotische aandoeningen, zoals schizofrenie, tegen de maatschappelijke verwachting in behoorlijk goed herstelt. Blijkt uit een uniek Nederlands onderzoek waarbij patiënten 11 jaar lang werden gevolgd. De een herstelde sneller dan de ander, maar uiteindelijk geven ze het leven gemiddeld een 7. Werk en studie blijven vaak wel een probleem. Niet alleen viroloog Mark van Ranst, maar in totaal een tiental mensen zouden extra bewaking krijgen tegen de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings. Dat schrijven onder meer het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Onder de 10 mensen die extra worden bewaakt zouden geen andere virologen zitten, maar wel een advocaat. Waarom zij worden bedreigd is niet bekend. Het was afgelopen weekend druk met Nederlanders in Duitsland, nu de grenzen weer open zijn. Deze man vertelt wat hij in Duitsland komt doen. Goedkoop tanken. Scheelt toch wat, hè? Ja, absoluut. En de sigaretten gelijk, hè? Ja, de verslaggever van Omroep Gelderland zag allemaal gele kentekens bij de pompstations. En ook bij de bakkers net over de grens stonden lange rijen. En Al Jazeera ging langs bij de eerste brandweervrouw met een hoofddoek in het Verenigd Koninkrijk. Ze vertelt dat ze al vroeg wist dat ze bij de brandweer wilde. Een hoofddoek hield haar niet tegen, zegt ze. Ze krijgt juist positieve reacties en meisjes vinden haar een rolmodel. I'm having a lot of feedback from people, from young girls and from people's parents saying about how I'm inspiring their daughters and stuff. So I guess that is a good feeling. Ze zegt ook dat ze verrast was dat ze de enige is bij de Britse brandweer met een hoofddoek. Hoe gaat het op de weg, Robert Vriesen? Nou, er is wel het een en ander gebeurd. Er staat 80 kilometer file bij elkaar. Een 3-kwartier vertraging heb je op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want er is een flink ongeluk gebeurd bij Eurmond. Er staat nu 5 kilometer file met, zoals gezegd, 3-kwartier vertraging. Maar de weg is daar dicht, dus je zult moeten omrijden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein nog 6 kilometer file met 1-kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. File tussen afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoord. 8 kilometer met 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En ook bij Veghel is er een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Vanaf Uden Centrum kom je in 5 kilometer file met een half uur vertraging. Bijna 17 minuten over 8. Na vandaag stopt de tijdelijke corona-opvang voor daklozen. Ruim 200 mensen in Amsterdam die moeten daarom op zoek naar een andere oplossing. Dennis Lahey van de Straatalliantie, die de belangen van daklozen behartigt, is bezorgd over de toename van het aantal Amsterdammers dat dakloos is geraakt tijdens en door de coronacrisis. Wij vinden dat alle daklozen, of je nou uit Bosnië komt of uit Amsterdam of uit Maastricht, in eerste instantie gewoon opgevangen moeten worden. Dat je rust kunt opkrijgen in een bed. En dat je daar wat ondersteuning bij krijgt om even je knopen te tellen en te kijken van wat voor mogelijkheden zijn er om uit deze situatie te komen en daar ondersteuning bij krijgen. Dus ja, of het nou corona is en we hebben soms winteropvang en of het winter is of niet. Wij vinden dat mensen altijd

Dat klopt. En dat heeft te maken met Europese afspraken die we zelf gemaakt hebben in 2009. Daar hebben we afgesproken dat we afgelopen jaar 14% minstens uit hernieuwbare energie moesten halen van alles wat we verbruikten. Nou ja, dat hebben we dus niet gehaald. Dat werd afgelopen jaar ook wel al duidelijk. En ook dat er dus dan boetes en een dwangsom dreigden. Nou, om dat te voorkomen heeft Wiebes toen, de minister van Economische Zaken en Klimaat destijds, besloten om dan maar uit Denemarken energie in te kopen, duurzame energie. Dat mag, volgens de regels. Dat was dus ook onderdeel van die doelstelling die we onszelf gesteld hebben. Maar toen was nog niet duidelijk precies hoeveel we tekort zouden schieten dit jaar. Dus er werd een flexibel contract afgesloten, waarin gezegd werd, nou, we zullen ergens tussen de 8 en 16 terawattuur, zo heet het dan, afnemen van Denemarken voor een vast bedrag per hoeveelheid. Dus dat zou dan tussen de 100 en de 200 miljoen euro gaan kosten. En nu is dus duidelijk hoeveel we moesten inkopen om dat doel te halen. Wat betekent dat uiteindelijk voor de rekening? Ja, nou ja, inderdaad. We hebben nu voorlopige cijfers van het CBS. En daaruit blijkt dat we echt de maximum hoeveelheid nodig hadden uit Denemarken om maar dat doel te kunnen halen. Dus dat die rekening zo hoog is uitgevallen als had gekund. Dus 200 miljoen euro. Ja, en hoe doen wij het dan in vergelijking met andere Europese landen? Nou, het CBS houdt natuurlijk alleen cijfers bij voor Nederland. Maar je hebt ook het Europese CBS, Eurostat, die hebben ook cijfers. Niet over 2020, maar over 2019. En daar blijkt onder andere uit dat er meerdere landen zijn in Europa die het wel al gehaald hebben, dat doel. Dus bijvoorbeeld Zweden, Estland, ook Bulgarije. Ja, en dus Denemarken, die dus nogal wat over hadden voor ons. Dus Nederland loopt echt wel achter bij andere landen. Het is niet zo dat we in de tussentijd helemaal stil hebben gestaan. Dat blijkt ook wel uit die cijfers van het CBS. Bijvoorbeeld als je kijkt naar windmolens. We hebben meer windmolens op het land, maar ook meer bijvoorbeeld het park op zee bij Borselen. Dat is in gebruik genomen. Nou, dat verbruik steeg voor windmolens met bijna 30% afgelopen jaar. We hebben ook nieuwe zonneparken erbij gekregen. Dus dat verbruik steeg met bijna 50%. Biomassa, dat is de grootste bron voor hernieuwbare energie in Nederland, steeg ook nog met 10%. Dat is allemaal gestegen, dat is allemaal goed nieuws. We zijn nog een beetje geholpen door corona, waardoor er minder vervoer was op de weg. Waardoor dus ook minder fossiele brandstoffen relatief werden gebruikt. Maar ja, het was allemaal dus echt niet genoeg om aan dat doel te komen. Nee. De cijfers op een rij van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met de uitleg erbij van Charlotte Waaiers. Don't go to bed with no price on your head. No, don't do it. No, no. Don't do the crime if you can't do the time. Vroeger voor de buis, hoor. Barretta. Ken je dat nog, Kilene, of niet? Hoe schat je mij in? Ja, nee, ja goed. Ja, kijk, zij weet ik wel. Ja, maar je hoeft je niet te vragen. Heel flauw als ik aan haar vraag. Als je nu complimenteus dacht, wil zijn, dan zou je mij precies hetzelfde inschatten. Nee, maar ik weet dat jij iets ouder bent dan Kirsten. Maar, ja, maar Barretta was vroeger een politie-serie op tv met Robert Blake. En dat vond ik spannend altijd. En hij had ook een kakatoe, Fred, die ook een belangrijke rol in die serie speelt. Nee. Maar goed, nou, ik denk niet dat het ergens nog alleen in, maar terug te vinden is. En het klinkt heel leuk in ieder deze geval. Muziek van ja. Sammy Davis Jr. was dus de begintune van Barretta. Nou goed, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die instemmend knikken, die het wel weten. Stand.nl, waar gaat het over vanochtend? Over de jeugdcriminaliteit. En de ernst daarvan, dus de daling in aantallen wellicht, die wel enigszins stagneert, maar er nog wel is. Maar met name de ernst, die blijft toenemen. Je had vanochtend al met de landelijk jeugdofficier daar ook een gesprek over. Waar zit het nou in? Nou ja, onder meer het wapenbezit, dat veel jongeren messen hebben. In eerste instantie uit zelfverdediging, waarvan zij ook zei van ja, dan wordt het ook wel makkelijker impulsief getrokken mocht er een conflict zijn. Of dat nou over een merktrui gaat of schoenen waar het dan om ging. Maar ook bij overvallen, die criminaliteit onder jeugd is ernstiger aan het worden. En daar willen we het graag over hebben. Met name van waar mensen die met jongeren werken, waar ziet u het vandaan komen? En wat moet er gebeuren? Dus de stelling is, ondanks de daling is de jeugdcriminaliteit een grote zorg. En we willen graag met ervaringsdeskundigen praten. Dus werkt u met jongeren als jongerenwerker, maar ook op school? Want school wordt ook nadrukkelijk genoemd als zijnde een omgeving waarbij je jongeren in ieder geval goed in de gaten kan houden en kunt signaleren als het niet goed gaat. Werkt u in de hulpverlening, als advocaat misschien, reclassering of als wijkagent? Welke ontwikkelingen heeft u dan gezien de laatste jaren? En is die behandeling of het strafrechtelijke traject waar jongeren nu ingaan als het ernstig is, is die goed? Wat is het effect daarvan? Maar vooral natuurlijk, wat moet er gebeuren om die ernstige criminele daden van jongeren tegen te gaan? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. Om mee te praten straks over jeugdcriminaliteit aan de hand van de stelling. Ondanks de daling is die jeugdcriminaliteit een grote zorg. Zo meteen na 8:30 meldt tenniscommentator Jan Roelfs zich hier en gaan we de eerste dag van het tennistoernooi van Roland Garros doornemen. NPO Radio 1. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati. NPO Radio 1. 1 minuut over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De 25 burgemeesters die samen in het Veiligheidsberaad zitten praten vandaag opnieuw over grote videoschermen voor het EK voetbal. Eerder werd al besloten om die schermen te verbieden, maar de Amsterdamse burgemeester Halsema wil het er nog eens over hebben. Zij vindt het een goed plan om veel schermen in de stad te plaatsen, zodat zich overal maar kleine groepjes toeschouwers zouden verzamelen. De jeugdcriminaliteit neemt af, maar er is wel een stijging van het aantal ernstige delicten. Dat gaat onder meer om zaken waarin jongeren worden veroordeeld voor doodslag of diefstal met geweld, meldt het CBS. In het centrum van Arnhem heeft brand gewoed in een shisha-lounge onder een bioscoop. Niemand raakte gewond, wel werden 9 woningen in de buurt ontruimd. In de bioscoop is veel schade door de rook. Het aantal mensen in de bijstand is weer toegenomen. Het waren er eind maart 433.000, meldt het CBS. Die stijging is het grootst onder jongeren tot 27 jaar. Ook onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond steeg het aantal bijstandsontvangers flink. Dronten begint een inleveractie voor verkeersborden. Wie thuis een verkeersbord, straatnaambord of andere spullen van de gemeente heeft, kan die inleveren zonder dat dat wordt bestraft. Een verkeersbord kost al gauw een paar honderd euro, zegt de gemeente Dronten. De laatste tijd verdwijnen er steeds meer. Volgens de gemeente zijn de daders vaak studenten. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Wouter van Bernebeek met alleen maar vrolijke berichten, Wouter. Ja, inderdaad. We hebben te maken met een mooie zomerse periode. In het noorden komt nog wel wat lage bewolking en mist voor op dit moment. Dat zal de komende uren geleidelijk wel gaan oplossen. Het laatste waarschijnlijk in het noordelijk kustgebied. En vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen zonnig. In het binnenland misschien een paar stapelwolken, maar het blijft verder droog. En de temperaturen lopen uiteen van 20 tot 24 graden. Alleen vlak aan zee is het iets frisser. En houden we dit beeld van vandaag, houden we dat de hele week? Ja, voorlopig wel. In elk geval morgen en woensdag. Veel zon, ook wel wat stapelwolken in de middag. Maar daar valt verder geen neerslag uit. En het wordt nog iets warmer, met in het binnenland temperaturen tussen de 25 en 27 graden lokaal. Daarbij staat niet al te veel wind. Vanaf donderdag zien we de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk toenemen. En dat geldt ook voor vrijdag en in het weekend. Maar het blijft wel warm, met temperaturen dagelijks tussen de 20 en 24 graden. Wouter van Bernebeek was dat. Robert Vriesen nu met file nieuws. Fikse vertraging door een ongeluk op de A2 tussen 3 vrachtwagens en 4 personenauto's. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond gebeurde dat. Vanaf knooppunt het Vonderen rijdt het langzaam over 4 kilometer, maar wel met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is de weg dicht. Je moet dus omrijden en dat gaat via Venlo over de A67 en de A73. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Oss tussen afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijzoord 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En er staat nog een kapotte vrachtwagen op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daardoor file tussen Venray Noord en Horst Noord 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. 8:30 het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over het tennistoernooi van Roland Garros. Gisteren begonnen in Parijs. Met op die eerste speeldag ook al gelijk wat verrassingen. En daar ga ik over praten met tenniscommentator Jan Roelfs. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar een verrassing van eigen bodem. Botik van de Zandschulp, die door is naar de tweede ronde. Ja, het is een prachtige overwinning, Jurgen. Slopende wedstrijd. Hij wint in 5 sets bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van Roland Garros. En hij wint van een tegenstander die in de top 20 van de wereld staat. Hubert Hurkacz, die uit het niets de Miami Open won in het voorjaar. Prachtig toernooi in Amerika, groot toernooi. Hij is als 19e geplaatst, de Pool. En de 25-jarige van de Zandschulp is de nummer 154 van de wereld. Is via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. En boekt dus nu zijn mooiste zege in zijn carrière. Want dat kun je dus echt wel zeggen. Ik denk dat hij gisteren 22:30 van de baan afkwam. De lichten waren aangegaan in Parijs. Het publiek was al naar huis vanwege de avondklok. Beperkt aantal publieken in Parijs. En hij heeft zeker ook kansen, hoor, in die tweede ronde. Want dan speelt hij tegen de ongeplaatste Spanjaard Davidovic. Dus al met al een prachtig begin voor Botik van de Zandschulp in Parijs. De Franse sportkranten die zullen daar ongetwijfeld wel een paar letters aan wijden. Maar het zal vooral gaan ook over Dominic Thiem, hè, die de eerste ronde niet overleefde. Wat ging er mis bij de Oostenrijker? Nee. Ja, hij is tweevoudig finalist, Jurgen. Vierde geplaatst. Maar hij heeft een knieblessure gehad in het voorjaar. Een heel lang al een voetblessure. Hij heeft geen geweldig gravelseizoen. Verloor in Rome en Lyon, ook al vroeg in het toernooi. Hij speelde tegen Pablo Andújar en die was echt bezig, hè, op zijn oude dag. Hij is 35 jaar om nog een keer een fantastische wedstrijd te spelen in Parijs. Was op Cours Philippe Chatrier. de grote baan, hè, het centercourt van Roland Garros. Lange wedstrijd ook, die bijna 4 uur duurde. Uiteindelijk wint Andújar met 6-4. Het probleem met team is ook dat hij een beetje moeite heeft om zijn complete focus te hebben op het tennis. Want zijn grote doel heeft hij bereikt, het winnen van een Grand Slam. Hij is de winnaar van de US Open van het afgelopen jaar. Dus al met al zit hij een beetje in de lappenmand. Dus het is een grote uitslag, een sensatie, maar als je dus het seizoen bekijkt van team, is het ook weer niet helemaal een verrassing, vind ik. Ja, en dan moeten we het natuurlijk even hebben over dat gedoe rond de Japanse Naomi Osaka. Ja. Dat dreigt nu zelfs dat zij wordt uitgesloten van het toernooi, omdat ze weigert om met de media te praten. Ja. Ja, Osaka is natuurlijk het uithangbord van de Olympische Spelen. Hè. Sociaal bewogen, was zeer actief bij de protesten tijdens de Black Lives Matter. Het is echt een tennister met een hele sterke mening. Ze kondigde al voor het toernooi aan dat ze de verplichte persconferenties na een wedstrijd op Roland Garros zou boycotten. Want, zegt ze, journalisten zouden geen oog hebben voor de geestelijke staat van spelers kort na een verloren partij. Nu won ze gisteren van de Roemeense Patricia Tig. En ze verscheen dus niet op die persconferentie. Dat moet je altijd doen in zo'n perszaal. Dat is verplicht. Nou, dat pikte de toernooiorganisatie niet. Ze kwamen met een statement waarin stond dat bij de herhaaldelijke overtredingen de sancties zwaarder zouden worden. En wellicht dat ze dus wordt uitgesloten van het toernooi. Heel pittig. Ik vind het wel terecht van het toernooi. Geen speler is groter dan het toernooi. Ik vind dat ze het podium minacht van een Grand Slam, toch haar podium. Weinig respect voor de serieuze sportjournalistiek. Haar aantijgingen zijn vooral gericht op journalisten die dingen in haar privéleven vragen. Maar het hoort gewoon bij de job. En niet alleen Parijs reageert nu zo, maar we horen ook geluiden dat andere Grand Slams ook dit standpunt innemen. Ook omdat ze willen dat andere spelers ook niet gaan denken van, nou, wij hebben ook geen zin in die lastige vragen, wij boycotten ook. Zeker de rijke spelers hebben genoeg geld, want Osaka heeft dus al $15.000 nu aan haar broek. Maar ja, het is een van de best verdienende sportvrouwen ter wereld. Dat deert haar niet. Dus ze moeten een statement maken. Ik vind dat ze dat goed hebben gedaan. Ja, nou, we gaan zien wat Osaka dan nu doet. De dag van vandaag met opnieuw Nederlandse inbreng. Arantxa Rus en Kiki Bertens. Ja. Kunnen die een Van der Zandt schulpje uithalen? Ja, Kiki Bertens, hè, ja, geopereerd aan haar Achillespees. Haar rentree op de baan is niet echt succesvol. Qatar verloren, Dubai verloren al vroeg in het toernooi. Miami Open van een qualifier verloren. Ze won een potje in de Billie Jean King Cup. Ook in Madrid is niet goed gedaan. En nu speelt ze tegen Polona Herzog uit Slovenië. 30 jaar, nummer 73 van de wereld. Je zou zeggen, het moet kunnen. Het is de vierde ontmoeting tussen beiden. Maar ja, Bertens op die weg terug. Parijs, spanning. Ze heeft het daar dus goed gedaan. 2 jaar geleden nog een van de favorieten. Ik weet het niet. Het zal erom hangen. Laten we het hopen. Ze speelt al om 11 uur. Wedstrijd gaan we ook live volgen op Radio 1. En dan Arantxa Rus tegen Buzărnescu uit Roemenië. Ik moet even goed kijken. Arantxa Rus heeft het goed gedaan dit seizoen tot nu toe. Haalde een finale van een ITF-toernooi in Spanje. Ja, en Buzărnescu, geen hoogvlieger, 148 van de wereld. Haalde de laatste 16 in Parijs in 2018, 3 jaar geleden. Ik geef Rus kans, laten we dat hopen, voor wat meer Nederlands succes, Jurgen. Ja, en Federer vandaag ook weer in actie. Dat is altijd leuk, hè? Ja. Ja, daar kijk ik ook naar uit. Hij speelt zo rond 1 uur of 4, hè. En Federer, de oudste speler nu van het toernooi. Hij is bijna 40 jaar. Hij is nu de nummer 8 van de plaatsingslijst. Gaat dus nu zijn 4e wedstrijd spelen sinds het begin van de pandemie. Hij is dus 2 keer geopereerd aan zijn rechterknie. Is er dus heel lang uit geweest en werkt eigenlijk toe naar Wimbledon en de Olympische Spelen. Je moet dus zien dat Roland Garros, ik wil het geen training voor hem noemen, zal het ook zeker niet zijn. Maar hij heeft zelf ook gezegd, het is een illusie te denken dat ik Roland Garros zou winnen. Hij heeft het 1 keer overigens gewonnen, hoor, in 2009. Verder is het natuurlijk het podium van Nadal in Parijs. Maar goed, hij speelt tegen de 35-jarige Denis Istomin, een Oezbeek. Oude bekende van Federer, want hij won al 7 keer van de Oezbeek. Maar goed, die cijfers zeggen niks. Ik ben benieuwd naar zijn staat. Hoe langer de wedstrijd duurt, hoe moeilijker het wordt voor Federer met zijn bijna 40 jaar. Maar ja, het blijft heerlijk om eruit te kijken. Ja, zeker. Nou, en vandaag is ook Nederlandse dames aan de bak op Roland Garros. U hoorde Jan Roelfs. Dan gaan we naar Zutphen terug. Daar is Mark Hamer al de hele ochtend. Middelbare scholen mogen namelijk weer open vandaag. En in Zutphen kijken ze naar uit. Dat is het geluid wat ik al de hele ochtend ongeveer heb gehoord, Mark. De vraag is natuurlijk, hebben de leerlingen er ook een beetje zin in? Ja, dat is de grote vraag, want we hoorden de rector een uurtje geleden en een docent scheikunde. Nou, die staan echt te popelen om weer aan iedereen les te geven. Straks 1000 leerlingen die hier naar binnen gaan. En inmiddels druppelen de leerlingen wel een beetje binnen. En ik sprak even met een groepje en ik vroeg of zij het leuk vinden dat de school weer helemaal open gaat. Half leuk. Ja, ik had liever... De klas zien is wel leuk, maar de thuis blijven per dag vond ik wel... Dat is wel nice. Ja, verheug jij je erop? Ja, ik vind het wel leuk, want je ziet natuurlijk klasgenoten gewoon weer na een half jaar. En je... Ja, Is het echt een half jaar? Want jullie hebben toch steeds halve klassen gehad? Zie je dan echt mensen, heb je een half jaar niet gezien? Ja. Dat toch? Het is dezelfde groep, hè? Oké. Dus met online les er ook nog bij hebben we wel echt minimaal een half uur... Half jaar hebben ze niet gezien. Ja, hoe is dat? Nou, ja, zeg maar, sommigen zien dan wel dat je dan met ze afspreekt. Maar je gaat niet met... Ja, het is wel weer fijn om met iedereen weer te zien. Maar ook weer niet, want je wil wel halve dagen naar school. Dat is fijner. Ja, nou hoor je ook. Stond vanochtend bijvoorbeeld in de krant... dat bij leerlingen de fut er wel helemaal uit is. Hebben jullie dat ook? Ja, gewoon moe van alle online lessen of huiswerk. En alles corona en dat is allemaal wel een beetje eruit. Hoe voelde jij dat? Ja, ik voel me wel echt met mijn motivatie naar beneden en... Ja, ik denk wel dat dat weer snel omhoog kan gaan, maar... Want ik neem aan dat jullie ook toetsen gewoon hebben gehad. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, gewoon goed leren. Ja. En het is wel goed gegaan? Ja. Ja, ik denk alleen nu door de zon en dat het lekkerder weer wordt... denk ik dat het wel leuker wordt en dat de motivatie weer omhoog gaat. Furt weg, hoe was dat bij jou? Ja, op zich, soms zijn de toetsen wel irritant dat je dan niet elke dag naar school gaat. Want dan geef je soms niet echt... helemaal aan wat je nou precies moet leren. Dat staat dan alleen maar op magister. Ja. Hé, maar vanaf vandaag is een beetje feest, of niet? Nou, 8 uur wel eens. Ja, eindelijk lekker weer en dan heb je 8e. Ja. Lekker lang naar school. Maar dan wel weer de medeleerlingen zien. Ja. Daar hebben jullie wel zin in. Ja. Sommigen. Nee, grapje. Oké. Hé, een fijne dag dan. Ja. Maak er wat boys van. Hoi. Ja. Ik zeg natuurlijk overal ja op. Je hoorde die leerlingen net zeggen... ja, we hebben tot de 8e even nagevraagd. Dat betekent dat ze tot 4 uur binnen moeten zitten. Roland Wiersinga, de docent scheikunde. Ja, we hoorden leerlingen ook net zeggen... de fut is een beetje weg. Heeft u dat ook gemerkt? Ja, dat merken we heel goed in de klas. Maar ook in het gedeelte wat we online verzorgen. Wat merkt u dan? Bijvoorbeeld dat er geen vragen meer gesteld wordt. Of van leerlingen waarvan je weet van... nou, die kunnen wel eens terugzakken. Die kun je online veel makkelijker bereiken. Ja, en de herrie wordt nu lekker, want alle leerlingen komen nu de school binnenstromen. Heerlijk. Ja. U zegt heerlijk. Ik hoor de leerlingen zeggen, ja, half lekker eigenlijk. Want thuis een beetje de boel indelen, nu met het lekkere weer, zou ik ook wel lekker thuis willen zitten. Eigenlijk. Lekker thuis of lekker gamen, maar dat is nou precies waar het over gaat. Onderwijs, daar kunnen ze zichzelf door ontwikkelen. En met het gamen of lekker in de zon zitten, dan is wel lekker. Vind ik ook lekker. Maar daarmee ontwikkel je natuurlijk niet. Nou geeft u scheikunde. Ja. U staat inderdaad te popelen. U staat met een brede glimlach. Ja, zeker. Ja, want dat is eigenlijk niet te doen, zegt u, als je online... De vaklessen, dat gaat nog wel online. Alhoewel je de lessen vis-à-vis veel beter kunt integreren in wat je wil bereiken met een leerling. Maar als het over praktijkonderwijs gaat, practica in mijn geval, dat is onmogelijk om dat via een online platform vorm te geven. Zometeen met deze leerling, en ik zie anderhalve meter houden, dat kan niet, hè? Dat gaat bij binnenkomst van de school gaat niet. Nee. En dat is precies waarom we hier de mondkapjesregel hebben. In principe zijn ze verplicht om de mondkapjes uit te dragen. U gaat zo meteen naar uw lokaal toe. En wat gaat er gedaan worden? Vandaag hebben we letterlijk practicum. Dus 2 uur gaan ze achter elkaar proefjes doen. Wat gaat er de lucht in? Die proeven doe ik ook wel, maar niet vandaag. Dan gaat er een ballonnetje helium de lucht in. Hartstikke leuk. Maar wat net zo leuk is, is een heel leuk proefje met citroenzuur en soda in de hand. Gewoon chemicaliën. Dat vinden ze raar dat het op de hand mag. Het zijn gewoon huishoudchemicaliën. Vandaag gaan we titreren, want dat was je vraag. Sorry, titreren? Titreren, ja. Ah, jeetje. Vaardigheden met glaswerk, pH, zuren en bazen, ja. Wist jij het nog, Jurgen? Ja, titreren, dat doe ik titreren. Elke dag. Maar meestal na de uitzending. Nou goed, ja precies. Nou ja, hier gaan ze in ieder geval in de klas mee aan de slag. Al die leerlingen, nou ze zijn wel vrolijk hoor. Hier is het in ieder geval. De school is weer open. Bark Hamer was dat. Dan keert ze nu met wat opvallende zaken uit de andere media. In de Duitse plaats Erlangen is onlangs een meisje van 6 van de snelweg geplukt. Ze was uit huis ontsnapt en wilde haar oma in Berlijn bezoeken. 440 kilometer verderop, schrijft het AD. Tientallen automobilisten op de Duitse A3 belden de politie toen ze 's avonds een kind langs de snelweg zagen lopen. De agenten vonden het meisje. Ze liep op blote voeten, droeg alleen een korte broek en een t-shirt. Het meisje is teruggebracht naar haar ouders. Die stonden op het punt om een zoekactie te beginnen. Een Amerikaan kreeg de schrik van zijn leven toen hij zat te vissen in zijn kajak in een moeras in de staat South Carolina. Hij dacht een rog aan de haak te hebben geslagen, maar het bleek te gaan om een alligator van ongeveer 2,5 meter lang. Zelf bleef hij er cool onder, blijkt uit de beelden die CBS op zijn site heeft staan. Oh boy, that's not a stingray. Surprise, surprise. Anybody want to help get my jig back? Ja, vraagt op het laatst nog of iemand kan helpen om zijn lijn terug te krijgen. De meerdere patiënten in het ziekenhuis van Leeuwarden hebben te horen gekregen dat ze besmet waren met het coronavirus, terwijl dat niet zo was, meldt Omroep Friesland. De verkeerde testuitslagen kwamen van 2 testmachines van een medisch laboratorium die niet goed functioneerden. Volgens het ziekenhuis gaat het voor zover nu bekend om 10 patiënten die een positieve uitslag kregen, terwijl ze het virus dus niet hadden. De directeur van het lab baalt van de fout. Ik heb van 1 patiënt al wel begrepen, die was er behoorlijk van ontdaan en dat snap ik aan alle kanten. Ik bedoel, het blijft mensenwerk aan onze kant, maar we snappen dat de consequenties voor de individuen enorm kunnen zijn. En de fout is alleen gemaakt bij mensen die een positieve uitslag hebben gekregen. In alle gevallen dat er een negatieve testuitslag gekomen is, was die uitslag ook gewoon betrouwbaar, zegt de directeur. Een bibliotheek in de Amerikaanse staat Ohio kreeg een plaat van Bob Dylan teruggestuurd, die eigenlijk in 1973 al ingeleverd had moeten worden. Bij dat pakketje zat ook een excuusbriefje waarop stond: het is wat te laat en dat spijt me. De New York Post schrijft daarover. Het album Self-Portrait van Bob Dylan had 48 jaar geleden dus al ingeleverd moeten worden. En er stond onder meer dit nummer op. Alberta, let your hair hang low. Ja, de man heeft er lang van kunnen genieten dus, van die plaat. Het album dat hij leende was, toen hij 14 jaar oud. En hij schrijft dat hij inmiddels met pensioen is, de man. En als compensatie voor al die tijd dat hij het album thuis had liggen, zat er $175 bij de plaat. Robert Friese, hoe gaat het op de weg? Nou, er staat zo'n 80 kilometer file, Jurgen. En de A2 is dicht vanuit Eindhoven naar Maastricht na een ongeluk met meerdere vrachtwagens en meerdere personenauto's bij Eurmond. 5 kilometer file staat er. Je vertraging is ruim 3 kwartier als je daar in de file nu aansluit. Dus je kan maar beter omrijden via Venlo. Dat doe je dan over de A67 en de A73. De linkerrijstrook van de A28 is dicht vanuit Zwolle naar Amersfoort door een ongeluk bij Harderwijk. Dus daar staat 6 kilometer file en heb je ook zo'n 3 kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os zorgt voor 7 kilometer file tussen afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoord met 20 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht staat ook een kapotte vrachtwagen. Die staat bij Horst Noord, zorgt voor 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Could it be? I'm falling in love. Dit zijn de Detroit Spinners. Feel so strange. Uit de jaren 70, de Spinners, waren dat. 6 minuten voor 9 is het. Vorig jaar zijn er meer kinderen naar het buitenland ontvoerd dan in het jaar ervoor. 224 kinderen tegen 207 in 2019. Daarmee is de dalende trend die de laatste 3 jaar is ingezet doorbroken. Dan ga ik over praten met Jos Koen Tjerus, is van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Meneer Tjerus, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch bijzonder, meer kinderen ontvoerd, terwijl er toch allerlei reisbeperkingen waren vanwege de coronacrisis. Hoe kan dat dan? Ja, u zegt het. Wij vonden het ook bijzonder en opvallend, want we dachten toch met z'n allen in Nederland, er gaat geen vliegtuig. Nou, er gingen toch nog wel vliegtuigen en andere vervoersmiddelen. Kijk, de meeste kinderontvoeringen zijn toch nog naar Polen, Duitsland en België. Nou, dat kan je nog wel met de auto doen. Maar ook landen ver buiten Europa, waar je absoluut niet met de auto komt, daar zijn kinderen naartoe ontvoerd. En dat was voor ons toch ook wel opvallend. Ja. Wat is de verklaring, denkt u? Ik denk dat een deel van de verklaring is, en dat merkte onze juristen ook bij het centrum, dat in de gesprekken, die toch 2 à 3 keer langer duren, dat toch wel de relaties weer onder druk stond en nog steeds staat. Gezinsproblematiek verergerde. Kinderen waren natuurlijk ook thuis. En je merkt ook, normaal wordt er gebeld als kinderen er niet zijn. Kinderen waren ook op de achtergrond vaak aanwezig. Dus die problematiek is in die zin wel te verklaren. En daarnaast werd corona ook gewoon gebruikt om te zeggen, nou ja, ik moet nu weg, want zometeen kom ik in dat land niet meer binnen. Of andersom, ik moet daar blijven, Nederland gaat op oranje of op rood. Dus die argumenten hebben we ook gehoord die voorbij kwamen als gebruik van corona. Ja, dus dat was als een van de ouders bijvoorbeeld al kinderen mee had genomen voor, nou ja, even een weekje ertussenuit of twee. Maar die konden dan ineens niet meer terug, was het verhaal. Ja, precies. Ja, ja. Of op bezoek bij zieke familieleden in het buitenland. En dan vervolgens constateerden, we kunnen Nederland niet meer in. Nou, dat is dan even tussen haakjes mooi meegenomen, want dat komt dan goed uit. Dus we hebben ze in beide kanten, of naar beide kanten toe, gehoord dat corona daarin is gebruikt. Ja. En daarnaast merken we in het gesprek ook wel boosheid dat op het systeem in zijn geheel, want de rechtbanken waren natuurlijk ook gesloten. Ja, omgangsregelingen die niet door konden gaan, dat was allemaal elementen van die boosheid en waardoor nog meer druk op die relatiesfeer in die gezinnen ontstonden. En andersom gebeurt het ook, hè, dat kinderen naar Nederland worden ontvoerd. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld daar precies omgekeerd, zeg maar, ook corona. Of dat men daar zit en vervolgens naar Nederland wil, of dat men bijvoorbeeld Nederlander is en hier familie heeft, daar niet meer gaat. Destijds is vertrokken om daar te werken of om te trouwen en vervolgens het huwelijk daar niet loopt. En dan zegt, nou, ik neem mijn kind mee. En vaak wordt dat ook nog niet eens gezien als kinderontvoering. Van, nou ja, ik zorg eigenlijk dagelijks voor het kind. Mijn huwelijk met jou loopt niet. Dus ik ga naar mijn ouders, naar Nederland. Zo wordt dat dan eigenlijk, zo begint het. Ja. En dan komen ze tijdens zo'n gesprek erachter dat dat toch kinderontvoering is, zodra de andere partner daar geen toestemming voor heeft gegeven. Ja. Nou, is er de laatste jaren natuurlijk al veel gedaan, hè? Er wordt natuurlijk op de luchthavens, je kan niet zomaar weer met een kind bij de douane langskomen en zeggen van, nou ja, die neem ik even mee. Dat moet je allemaal papieren voor laten zien. Ja. Wat kan het centrum doen om die kindontvoeringen toch weer terug te krijgen naar het niveau zoals het was, en liever nog veel lager natuurlijk? Ja, daar gaan we echt ontzettend ons best doen. Ook met de andere partners, bijvoorbeeld met de Marseille, maar ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, u geeft het aan, de vakanties beginnen weer. Dus ik zou echt aandacht vragen voor die reisformulieren. Reizen met minderjarigen, vul dat in, want anders kunt u toch problemen op Schiphol krijgen als men dat niet vertrouwt. Daarnaast gaan we ook extra inzetten de komende jaren op preventie bij professionals, zoals jeugdzorgmedewerkersraad voor de kinderbescherming, onderwijs, politie, om daar toch ook die bewustwording van kinderontvoering of mogelijke kinderontvoering tussen de oren te krijgen. Want dat gebeurt niet zomaar. Daar gaat vaak een heel proces aan vooraf. En als je dat goed kunt zien, kan je dat oppakken. En we gaan ook inzetten op mediation. Want we merken toch dat met mediation, het brengen van ouders bij elkaar, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame oplossing, dat daar toch eigenlijk wel de kern van de oplossing zit. Als u gezamenlijk een oplossing kunt vinden, waar gaat dat kind wonen?

Het weer, veel zon, met in het binnenland plaatselijk 24 graden. Vlak aan zee een graad of 19. Morgen en woensdag nog wat warmer. In het zuiden kan het 27 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 50 kilometer file staat er in het land. Veel vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... na een ongeluk bij Eurmond. 8 kilometer file, daar met 3 kwartier vertraging. De weg is dicht voor bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Venlo over de A67 en de A73. En je hebt een uur vertraging als je over de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt. Want daar gebeurde een ongeluk bij Harderwijk. Het rijdt langzaam vanaf het Harde over 7 kilometer met een uur vertraging... want de linkerrijstrook is dicht. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten... zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP. Kom voor de beste elektronica EK-deals naar jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Draai de was tijdens het EK lekker door met de stille Bosch Idols wasmachine... nu voor €799. Score nu bij jouw EP-winkel of kijk op ep.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 5,5 minuten over 9 is het. Bij een ernstig ongeval op de N34 bij Borger in Drenthe... zijn gisteravond 4 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 5 mensen zwaar gewond. En bij dat ongeluk waren in totaal 6 auto's betrokken. Volgens plaatselijke media is een van die auto's van het taluut naast de weg gereden. Maar dat kon de politie nog niet bevestigen. De verkeersongevallendienst die doet hier onderzoek ter plaatse hoe de aanrijding heeft kunnen ontstaan. Maar daar, zoals u weet, het is een zeer complexe aanrijding met zoveel personen, auto's en gewonden. Daar kan ik u helaas nog niets over zeggen. Aan de telefoon is nu de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn. En dat is Jan Seton. Goedemorgen, meneer Seton. Ja, goedemorgen. U bent ook op de plek geweest, hè, waar het ongeluk is gebeurd. Ja. Wat trof u eraan? Ja, het was een ravage. Op een plek onder het viaduct bij Borger over de N34... zag ik over een lengte van ongeveer 100, 150 meter... een aantal auto's schots en scheef over de weg. Heel veel brokstukken, sommige auto's op hun kant. En dat liet wel zien dat er een enorme klap moet zijn geweest bij dat ongeluk. En ik hoorde later van de hulpdiensten dat dit voor hen ook een zware aanblik is geweest. Is het tussen meer duidelijk over wat er nou is gebeurd daar? Nee. Ik heb gisteravond al heel veel verhalen gehoord. En ik hoorde net in de aankondiging ook een verhaal. Er wordt onderzoek gedaan. Ik heb gezien dat de politie al bij daglicht nog onderzoek deed. En later bij kunstlicht om de precieze toedracht te achterhalen. Want iedereen in Borger-Odoorn vraagt zich af hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Want wat is er bekend over de slachtoffers? Er zijn 4 slachtoffers en het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komen. Ik weet dat de politie gisteravond onderzoek naar de identiteit heeft gedaan... om ook de nabestaanden te kunnen inlichten. Ik meen dat dat gebeurd is, maar ik heb zelf nog niet teruggekoppeld gekregen... waar de slachtoffers vandaan kwamen. Nee. En die gewonden, hoe is het daarmee? Ik heb er ook nog geen informatie over gehad vanochtend. Nee, het is ook niet bekend of die mensen elkaar kenden bijvoorbeeld? Nee, ik weet dat er wel naar onderzoek naar is gedaan... maar ook daar heb ik nog geen uitslag van gekregen. Nee. Want er gaan natuurlijk allerlei verhalen over wat daar mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Maar ja, dat is speculeren. We moeten toch dan eerst dat onderzoek natuurlijk maar afwachten. Die hulpverleners die hebben dus ook wat flink voor de kiezer gehad daar. Ja, ik ben ter plekke geweest, al even met ze gepraat op de weg. En daarna hebben ze een debriefing gehad en een nazorggesprek. En bij beide ben ik aanwezig geweest. En toen heb ik echt gemerkt wat voor impact dit had op de hulpverleningsdiensten. En die plek, hè, de N34, met name ook die plek daar bij Borger, staat die bekend als gevaarlijk? Nou, niet specifiek deze plek, hè, maar er zijn wel meer ongelukken gebeurd op de N34. En daarom is dat politieonderzoek ook zo van belang. Want we moeten precies weten wat hier gebeurd is... voordat je beslissingen kan nemen over bijvoorbeeld de inrichting van de weg. Ja, goed. Nou, er zal dus na dat onderzoek wel meer over bekend worden. En dan zullen we dat ook horen. Burgemeester Jan Seton is dat van de gemeente Borger-Odoorn. Binnenvaartschippers die voelen zich geïntimideerd en begluurd door de drones van de overheid. Dat zijn drones waarmee vrachtschepen worden gecontroleerd. Telegraaf schrijft daar vanochtend over. En de Algemene Schippersvereniging, ASV, die gaat die klachten verzamelen. Gerberdien Lesage is voorzitter van de ASV. Mevrouw Lesage, goedemorgen. Goedemorgen. Die drones, vaart u zelf eigenlijk ook? Jazeker, ik vaar op een 80 meter met mijn man samen op een droogladingschip. En u komt regelmatig wordt u vergezeld door zo'n drone? Nou, regelmatig is dat is wat overdreven. Maar we horen wel geluiden dat het in de algemeenheid wel toeneemt. En wat doen die drones dan eigenlijk? Nou ja, kijk, sommige drones, daar geef je kan je toestemming voor vragen of geven, zeg maar, dat je gefilmd wordt voor een mooie fotoreportage. Maar er zijn ook drones waarvan je dat niet weet. En dat kunnen controlerende instanties zijn, maar dat is juist het moeilijke. Dat kunnen wij van tevoren niet inschatten wie daar achter de knopje zit van de drone. Want die drones worden bijvoorbeeld ingezet om te kijken of er milieuovertredingen worden begaan. Nou ja, onder andere, dat willen ze wel meer gaan doen, ja. Ja, en als je dat dan vanaf een bepaalde hoogte doet, denk je van ja, dat kan misschien, maar ze vliegen veel lager, begrijp ik. Ja, soms wel, maar dat weet je niet van tevoren of die nou van de controlerende instantie zijn of niet natuurlijk. Hè. Dat is de vraag. Kijk, als ik buiten zit, wij wonen natuurlijk ook privé op het schip en wij zitten gewoon lekker buiten. Of we zitten in de woning en ze zijn even met een naar woord aan het bespieden. Ja, dat vindt niemand leuk. Als je zelf in de tuin zit en je zit lekker daar met je gezin of met je gewoon zelf in je eentje. Ja, dat is natuurlijk ook niet fijn als daar een drone constant over je heen vliegt. Maar die inspecties worden dus kennelijk niet bij jullie aangekondigd van tevoren. Door de officiële inspecties bedoel ik. Nou, nee, niet bij ons. En ik denk ook, ik kan dat niet bevestigen of ontkennen dat van tevoren wordt. Nou, kijk, het voordeel zou zijn als ze die drones gewoon een opvallende kleur geven. Je hebt hier politiehelikopters of ambulancehelikopters. Dan kun je dat aan zien, hè? Ja, en die anderen die dan zich melden en ongevraagd, die kunt u dan met een flinke bezem stil uit de lucht slaan misschien? Nou, dat lijkt me niet wenselijk, want er schijnen grote boetes op te staan. Oh. Dus ik weet niet of dat handig is om te doen. Nee, maar ze mogen dus wel voor uw raampje vliegen. Ja, nee, ja, goed, kijk, dat bedoel ik er dus mee. Er moeten toch wel bepaalde dingen dat ik vind dat niet zomaar kan. Kijk, heb je nou een hobbyvlieger en die vraagt om een mooie leuke fotoreportage, wat ik al zei. Dan is het een heel ander verhaal, hè? Dan geeft het toestemming. Ja. U hebt ook geen idee hoe vaak dit gebeurt. Dus vandaar dat de klachten worden verzameld. Ja, vandaar dat wij een oproep hebben gedaan van als er hinderlijke klachten zijn erover, om die bij de Algemene Schippersvereniging te melden. Dank voor de toelichting. Gerberdien Lesage is dat voorzitter van die ASV. Illusion. Do You Wanna Hold Me? Dat is Bow Wow Wow. Het is bijna 9:15. De kritiek van Jan Publiek. En vanochtend spraken we met Genia Krul over een online escape room waar zo'n 80.000 leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs aan meedoen. Maar op het gesprek kwamen heel wat reacties binnen. Onder andere Serge, Aswin en Rob die vonden het opvallend hoeveel Engelse termen er gebruikt werden in het gesprek. En ze vroegen zich af waarom er niet meer werd doorgevraagd wat het dan betekende. Ja, ik kon wel aan de gang blijven. Het was echt een enorme rij aan dingen. Maar het heeft natuurlijk te maken met een game. Een spel, zou ik zeggen. Ja. Nou, je weet, ik ben zelf altijd heel erg op. Tuurlijk, daar komt af en toe wel eens een keer een Engels woord tussendoor. Maar nu waren het inderdaad wel heel veel. Ik heb het geprobeerd, laten we zeggen, met een lichte knipoog neer te zetten. Dat hebben Serge, Aswin en Rob ook gehoord, als het goed is. Door te zeggen dat wij vroeger iets op een bord schreven met een krijtje. En nu waren het zoveel dingen die, denk ik, voor die kids ook wel gesneden koek zijn. Maar laten we zeggen, niet voor iedereen. En zeker ook niet voor mij. Maar ik kon wel aan de gang blijven. Dan wordt het een heel raar gesprek. Ja, dan moet ik naar elk woord zeggen. Ja, en wat betekent dat? En wat betekent dat? En wat betekent dat? Wat betekent dat? Laten we zeggen, de gekte aan woorden alleen al en in één zin. Gaf een beetje aan hoe de situatie is. Dus een generatiedingetje. Ja. Nou, de middelbare scholen mogen vanaf vandaag opnieuw open. En daarom was verslaggever Mark Hamer in een school in Zutphen. En daar sprak hij een leerkracht. U moet nu gaan testen, 2 keer per week. Nou, dat ga ik niet doen, want ik heb mijn vaccinatie gehad. En ik heb corona gehad. Ja, ook na deze opmerking kwamen er veel vragen binnen. Annemarie, Martijn, Frederik, die vroegen zich af, is dat wel zo? Hoef je niet meer getest te worden als je al gevaccineerd bent en je als al eens corona hebt gehad ook nog eens? Ja, en heeft hij 1 of 2 prikken gehad? Dat maakt natuurlijk ook nog uit. Ja. Wat is het officiële antwoord van het RIVM? Lastig om daar 1 helder antwoord op te vinden. Maar volgens de site van het RIVM kun je na een vaccinatie nog steeds het coronavirus krijgen en ook verspreiden. De kans is wel kleiner, maar kan dus nog steeds. En anderzijds moet je bijvoorbeeld bij inreizen of een negatieve test kunnen laten zien, of je moet gevaccineerd zijn. Dus daar is ook nog veel onduidelijkheid over. We hebben het ook even nagevraagd bij epidemioloog Alma Tosman. En de leerkracht zal zich nog wel moeten laten testen, omdat ze nu niet het risico willen lopen dat het virus zich verspreidt op scholen. Dus ja, want niet alle leerlingen zijn ingeënt. En daar zijn ook weer meer contacten natuurlijk. Blijft wel tricky dan. En Nederlanders houden van een goed glas rosé. De export van rosé van Frankrijk naar Nederland is de laatste jaren vertienvoudigd, hoorden we van correspondent Frank Renaud. De rosé wordt ook steeds hipper dankzij VIP-wijnboeren, waar we het al even over hadden. Ja, stonden al wat mensen op met die eigen wijn hebben. Maar volgens luisteraar Frank, en dan niet Frank Renaud, waren we nog een opvallende vergeten. Hij stuurde ons een foto van Message in a Bottle. Dat is de wijn van Sting. Kan niet anders natuurlijk dan Sting zijn. En opvallend is volgens hem ook dat er op de kurk SOS staat. Kijk, ook weer wat geleerd. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Robert, heb je alles opgelost? Nee hoor, nog lang niet. Want op de A2 gebeurde een ongeluk vanuit Eindhoven naar Maastricht met meerdere vrachtwagens en personenauto's bij Eurmond. Vanaf knooppunt het Vonderen staat er 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Maar de rijbaan is nog steeds dicht. Dus je moet omrijden. Het kan via Venlo over de A67 en de A73 in zuidelijke richting. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want daar zijn 2 rijstroken dicht. Maar wel goed nieuws vanaf de A28. Vanuit Zwolle naar Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Harderwijk. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar er staat nog 6 kilometer file met 30 minuten vertraging. Meer dan 20 jaar werkte Gideon Karting in de muziekindustrie als concertorganisator voor festivals. Hij boekte allerlei grote artiesten. Ik noem een Lady Gaga, een Adele, een Bruno Mars. Maar binnenkort stopt hij ermee. Niet voordat hij de belangrijkste lessen heeft gedeeld over de muziekindustrie. En dat doet hij in zijn boek Werk nooit met je idolen. Gideon, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Ligt hier 35 geboden voor een succesvolle carrière in de muziekindustrie. Mocht iemand het stokje van jou willen overnemen. Dat is eigenlijk, als je dit boek leest, dan... Ja, dan kan je gewoon aan de slag. Je kan gelijk aan de slag. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Ja. Leg eens uit wat jouw werk is voor de mensen die dat niet helemaal helder hebben. Mijn werk was het naar Nederland halen van buitenlandse artiesten om hier een concert te geven. En of dat er nou 1 was of het waren er meerdere, dat maakt niet zoveel uit. Maar Dus je belt met agenten en managers over de hele wereld om te vragen of ze willen spelen. Maar laten we zeggen, een festival als, ik noem wat, een Pinkpop of zo, die willen Lady Gaga hebben. Ja, ja, de gedachte is een beetje dat u vraagt, wij draaien. Het is eigenlijk andersom. Dus de grote artiesten, die plannen zelf hun vakantie, zeg maar, hun tour. Ja. En wij kregen dan te horen, of wij krijgen dan te horen van, nou, dan zijn we beschikbaar. En als dat toevallig in de periode van Pinkpop valt, dan kan je daar een bod op doen. Dan kan je vragen, ja, kom dan bij ons. Maar kijk, zoals dat vroeger ging. Pinkpop nemen we even als voorbeeld. Jan Smeet, heel vroeger, die pakte gewoon zelf de telefoon en die belde de Golden Earring en zei, komen jullie bij ons optreden? Ja. Dat is al lang niet meer. Nou, bij Nederlandse ex nog wel. Al bel je dan natuurlijk wel met een manager of met een vertegenwoordiger. Maar die tijd is wel dat je zelf kan bellen. Het gebeurt sporadisch. Maar over het algemeen staan de grote tours wel vast. Ja. Maar goed, zo'n entourage rondom, we houden dit voorbeeld maar even aan, Lady Gaga, die weet jou dus te vinden op dat moment. Ja. Daar moet je dus wel in investeren op een of andere manier. Ja, kijk, wat er gebeurt is je bent toch een beetje je eigen ondernemer. Dus je moet zelf achter de artiest aan. Het is niet zo dat er maar uitgedeeld wordt. Je moet wel echt zelf erachteraan. En dat doe je dus. Ja, vanaf het begin al. Dus Lady Gaga die hebben we op Valtifest in Amsterdam en in de WOT in Rotterdam geboekt. Valtifest, leuk dancefestival. Ja, waren een paar honderd man en in Rotterdam waren 300 man. Toen was Lady Gaga nog niet de Lady Gaga die ze nu is. En op een gegeven moment deed ze het voorprogramma van de Pussycat Dolls. En dat was op een vrijdagavond volgens mij. En op zaterdagavond wilden ze nog ergens spelen. Nou, ik heb heel Nederland afgebeld, maar niemand wilde er hebben. Dus je begint met zo'n artiest te werken aan een carrière. En op een gegeven moment wordt het steeds groter en groter en groter. Maar dit is zo'n verhaal dus, dat iemand, er zijn een paar honderd mensen in Nederland die zeggen, ik heb Lady Gaga ooit op Valtifest gezien. Nee, dat zijn een paar duizend mensen die dat zeggen. Maar er zijn er maar een paar honderd die het echt gezien hebben. Ja, precies. Dat klopt, Zo is het altijd. Nee, maar dus de truc is dat je zo snel mogelijk door hebt dat iets heel groot kan worden. En dan heb je je contacten. Ja, dus. Ja, ik zeg altijd, als jij een artiest ontdekt in Nederland, dan ben je ook al te laat. Want dan hebben ze dus al een optreden hier. Dus dan en dan ben je te laat met. Zijn er nog meer voorbeelden van? Je noemt Lady Gaga nu. Maar Legio. Waar jij zelf mee te maken had, die je al heel snel te pakken had. Ja, ik zat op een gegeven moment in. Er was een artiest, Laura Marling. Een hele goede artiest overigens. Die deed het voorprogramma van een beetje in Rotterdam. En ik kon daar niet bij zijn. Maar wel daarna. Dus we zijn daarna nog naar de kroeg gegaan met haar en de vriendje. En nog de programmeur van. Van die show toen. Toen vroeg haar vriendje aan mij van, ja, ik zit ook in een bandje, wil je mij dan ook boeken? Ik zei, ja, dat is goed. Dat doe ik wel. En wie een paar biertjes op. En wie was dat? Dat was Marcus Mumford van Mumford & Sons. Oh, kijk. Ook geen kleine act gebleven. Nee. En zo zijn eigenlijk alle bandjes die Bruno Mars stond ooit in het voorprogramma van. Je begint klein met al die artiesten. Dus, maar in dit geval was die Mumford was dus mee met zijn vriendin Laura Marling. Dus dan is het contact snel gelegd. En als het dan een beetje klikt, dan kent hij ook nog natuurlijk. Ja, zoals wel in het boek ook staat, in ieder stadje een ander schatje. Dus het is in Nederland herkennen ze je dan. Maar als je ze in Amerika of in Duitsland tegenkomt, dan weten ze echt niet meer wie je bent. Ah. Of tenminste de meeste. Dus dat is dan op zich wel weer grappig. Ja. Maar dat investeren betekent ook lange avonden, nachten doorhalen. Ja, dus. En veel concerten bekijken. Ik moet wel zeggen, ik ben niet zo'n enorme. Ik ben niet echt een persoon om dan de kleedkamer in te gaan en maar eens te gaan zitten en de koelkast open te trekken. Dus ik ben daar wel wat bescheidener in. Maar het is natuurlijk je netwerk is heel belangrijk. En het is niet alleen eigenlijk met de artiesten minder, maar met de agenten en de managers. Die je dagelijks spreekt. En maar dat is toch ook vaak met alle respect hoor, want die moeten er heus wel zijn. Maar dat is wel een beetje vaak de vervelende schil om zo iemand heen. Die artiesten zijn vaak nog niet het vervelendste over het algemeen. Ik bedoel, dat merken wij aan deze kant ook. Lady Gaga die treedt hier niet dagelijks op of zo. Nee, maar je hebt natuurlijk wel eens te maken met artiesten. En dan, dat zijn vaak, dat loopt wel, zeg maar. Maar die mensen eromheen, die zijn vaak heel irritant. Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk wel de mensen die ervoor zorgen dat de artiesten op de beste manier zijn of haar werk kan doen. Dus ze zijn wel broodnodig. Maar hoe kom je daar omheen? Dat is, lijkt me ook, dat lijkt me ook een les in het boek. Nee, maar dat hoeft ook niet natuurlijk. Ik bedoel, Ik denk dat er een heleboel mensen in de muziekindustrie zijn die heel graag vriendjes willen zijn met de artiest. Maar uiteindelijk gaat het werk natuurlijk niet om vriendjes zijn met de artiest. Nee. Je moet gewoon... Het zijn, ik zei het al, 35 geboden. Wat is het belangrijkste gebod in dit boek? Ja, ik vind persoonlijk eerlijk en oprecht je dingen doen. Dat is wel een belangrijke. Ik denk gewoon dat er een heleboel mensen in deze business zitten. Overigens in elke tak van sport volgens mij hoor. Maar die toch ook wel hun werk doen met een zekere... met de verkeerde intenties misschien. En dan val je gewoon heel snel door de mand. En hoe dat een beetje gaat, dat staat erin. Want het is ook een opportunistisch business. Ja, op het moment dat het goed gaat, dan kan alles waarschijnlijk. Ja. Als het even wat minder gaat. Heb je daar voorbeelden van? Moet ik heel erg graven. En ik bedoel dat iemand je ook voor hetzelfde geld afdankt. Omdat het dan even niet uitkomt. Of misschien iemand anders weer voor je in. Kijk, wat ik net al zei. In ieder stadje een ander schatje. Dat is er natuurlijk één. Maar ook, ook een festival bijvoorbeeld. Ja, elk jaar zijn er nieuwe acts. Dus de een, ze zeggen al, de een is dood, de ander is brood. Maar het is wel een cirkeltje wat natuurlijk in stand wordt gehouden. En je hebt gewoon elk jaar nieuwe headliners nodig. Dus En die titel, hè, werkt nooit met je idolen. Waarom eigenlijk niet? Omdat je de magie niet moet verbreken. De bubbel van de magie moet je eigenlijk niet verbreken. Ja. Snap je? Ja, en ik snap het. Ik hoorde toevallig van de week op de radio hoorde ik iemand die had iets met Bruce Springsteen. Die maakte een podcast volgens mij daarover. En er was ook de vraag, die had hem dus nog nooit ontmoet ook, van... Zou je dat willen? En die zei eigenlijk ook van... doe maar niet, want valt ook misschien het hele sprookje een beetje in. Dat is het een beetje, ja. Duim. Ja. Dus ik heb ook al geprobeerd om zo min mogelijk... Kijk, zo Mumford & Sons verhaal, dat is toevallig. Dat doe je niet. Je gaat niet expres beredeneerd. Ik wist ook helemaal niet wie het was op dat moment. Nee. Dus je valt er een beetje in. Maar ik heb ook wel bewust geprobeerd om artiesten te ontwijken, hoor. Ja. Door Arctic Monkeys. Ik heb alle shows van ze gedaan in Nederland. Ik heb ze nog nooit ontmoet. Nee. En je stopt er nu mee na 20 jaar. Ja. Wat ga je doen? Ja, dat is nog een beetje een verrassing. Maar het zal me niet verbazen als ik dingen ga doen die ik daarin afraad in het boekje. Dus, okay. Want het is natuurlijk wel een opportunistische business. Dus ook wel een beetje liegen en bedriegen. Ja, oké. Okay. Goed, we komen hier nog wel een keer tegen. Dank voor dit boek. Voor mensen die de muziekindustrie in willen, moet ik gewoon maar even lezen. Het is te doen. 35 geboden voor een succesvolle carrière in de muziekindustrie. Geschreven dus door Gideon Karting. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad die komen vanavond weer bij elkaar. En u hoorde het eerder vanochtend al. Een meerderheid wil dat grote videoschermen waar het EK voetbal op wordt gekeken, dat die worden verboden. Maar nu is de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, en die zei dat ze misschien toch schermen wil neerzetten in de stad. En ze wil dus dat het beraad daar opnieuw over gaat praten. Het RIVM presenteert het laatste onderzoek naar het schandaal met de kankerverwekkende chroom 6-verf bij Defensie. NOS-collega Bas de Vries die legt uit waar het schandaal over gaat. Defensie wist ervan dat er grote gezondheidsrisico's zitten aan het werken met verf waarin chroom 6 zit. En toch liet datzelfde Defensie na om zijn personeel daar goed tegen te beschermen. En in totaal hebben ruim 900 mensen bij Defensie zich gemeld die in het verleden met Chrome 6 hebben gespoten of die verf hebben afgeschuurd. In Israël gaan de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering vandaag verder. En het zou wel eens een regering zonder premier Netanyahu kunnen worden, die al 12 jaar onafgebroken aan de macht is in Israël. Correspondent Anki Reggers in Tel Aviv. Anki, wie zitten er vandaag met elkaar om tafel dan? Ja, vandaag wordt de laatste coalitieovereenkomst getekend en dan kunnen we zeggen dat er een nieuwe regering komt hier. En kijk, Lapid die is was de oppositieleider en die heeft Bennett van een rechtse partij naar zich toe kunnen trekken. En ondanks dat de man maar 6 zetels had gewonnen bij de laatste verkiezingen, gaat hij nu toch premier worden van Israël voor de eerste komende 2 jaar. Dus hele vreemde bedpartners in deze nieuwe coalitie. Lapid zelf is centrum, dan zijn er 3 rechtse partijen en 2 is die linkse partijen. En voor het eerst in de geschiedenis van Israël komt er ook een Arabische, islamitische partij in de regering erbij. En ook voor het eerst waarschijnlijk geen ultra-orthodoxe partijen. Ja. Dus iets spannend. Ja, en we gaan kijken of Netanyahu zich er uiteindelijk ook bij neerlegt natuurlijk. Ankie Reggers was dat in Tel Aviv. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Jacco Jansen is strafrechter. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. Samen met hem en met Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland, gaan wij het hebben over het wegwerken van de achterstanden. Zo'n 100.000 zaken blijven te lang liggen om behandeld te worden. En daarom is er een inloopkamer waar afgelopen week heel veel kritiek op was. Dus daar gaan we het onder meer over hebben. En over de kinderbiennale. De eerste ooit in Nederland. In Groningen opent die later deze week. Wordt geopend door koningin Maxima. Maar het leuke is, er zijn allerlei jeugdambassadeurs aangetrokken om workshops te volgen, maar ook om te kijken wat vinden kinderen, jongeren nou interessant als het om kunst gaat. En dan kom je op best wat leuke verschillen ten opzichte van hoe volwassenen daartegen aankijken. Zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.